بیا دیو الله عبادت کوي بیا د بل چا عبادت ما کوي تاسو ولی مرکز سواد نه دی مرکز سواد نه دی نو مخکې صورت کې عاجز مخلوقات بیان شو مخکې صورت کې عجز المصطفین ابتلاء د مصطفین بیان شو چې عاجز دي مطلب ته وایي بیا عبادت یې ولې کوي عبادت دیو الله کوي خاص دیو الله کوي دیو جنې ورپسې راړه دوی مواجه مخکې صورت کې اول کې ترغیب لال قرآن او دې صورت افتتاح هم کوله په ترغیب لال قرآن د دیو جنې ورپسې راوړه درې مواجه مخکې صورت کې آیت نمبر 6 کې د مشرکان د اعراض بیان د مسلې نه د فضیل صورت کې آیت نمبر 18 کې 17 او 18 کې انخیاد د موحدین بیانو قران ته او توحید ته دیوجنا اور بصیرا وړو سلورم ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 50 کې 50 کې چې جنتیان ته به جنت دروازې کولاو پرتی وي چلر نه خوشبوې لګي اون دې صورت کې آیت نمبر 73 کې وایي چې تش کولا بني فرښتې به استقبال ته ولاړ وي سلامونه به ته کوي دیو جنور پسې راوړو پینځم ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 50 کې وایي چې جنت دروازې به ته کولا پرتی وي چې خوشبوې په لګي فجر ته انو اون دې صورت کې دعا یا کوي 72 کې چې جهنم دروازه به بندي یو دم وو ته کولاو شي چې په سینه باندې د اور هغه پړاو ته لګي د دې وجنې ورپسې ولګو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په آیت نمبر 3 باندې د مشرکانو په شبهه چې موږ ته خدای نه وایو مخ د دین د دنیا څخه یا سرکته کو نو دا د الله نه زونی دي او دای په ځوان زمنګ الله ته قرب حاصلېږي مونږ ته د الله قرب حاصلېږي مونږ د خدای نه وایو دیو جن مونږه عبادت نه کوو چې خدای دی خدا د الله مقرب دی نو مونږ الله ته نږدې کیو دی په ځوان دی دیو جن ورفتیرا دای امتیاز دی بوتل د شان دیشته دویم امتیار صورت ممتار دے پایت نمبر 3 باندے چی بایے که دو بچی پخیٹا کے دو دریو فردو بیان دے یو دا آغا فردی چکم اکی معشوم پروتی پریوان چوتو ہی او یو ایو دا رحم فردا دو بچی دانے ایو دا خیٹی فردا بلدہ کداشان نیشتے دریم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 23 باندې چې کې قران ته متشابه هم مثانی ویل دي بل دا کې نشان نشته هغه ته متشابه هم مثانی ویل دي بل دا نشته سلورم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 29 باندې چکه د مشرک مشابهت کړه ده د چم د خر سره د کلی د خر سره د کتن چې د کلی د خر په نمبر د چانی او خوراک ولې څوک نور کوي دا کار مشرک دی اجر له فائدې څوک نور کوي ار ټول منجوران او ټول فیران خر دی بل دا کې دا شان نشته دا دې مثال پیزم امتیاز صورت ممتاز دی فائد نمبر 45 باندی چه مشرک حقیقت اخکارا کرده چه کلا قرآن که دا اللہ بیان شید دو تندی روان شی آره تنگ شی کلا چه دا شرک خبر کی گی آن دی خوش آلی گی شپاگم امتیاز صورت ممتاز دی که نا آیت نمبر 53 باندی چه اتماع آیت دی انسان تمہ فیدا کئی کار تر ګناګار دی نو اتما دې سړی ته پیدا کوي چې الله وایي زه ارثم کوم ولې خو ته را نږدې شه بل راشه نشته و مې امتیاز تر مې امتیاز دی آیت نمبر 30 باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وایي انک میتون و انم میتون ته امرې دی امرې ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون بیا به د الله په دربار کې باز وایسي ستاسو د مشرکانو بل امتیاز تر دوم تار دی په نمبر 42 باندې چې مړې بشا بکړه دودو سره په نه اورېدو کې نه په نه احساس کې بل دا شان نشته. مقصد د صورت اثبات توحید بالادله العقلیه ینفی شفاعت قهری بالادله العقلیه اور رد شبهات و شرکیہ. مقصد صورت نفی شفاعت قہری بدلال عقلیہ و سرا لکل فاتر ہونے اور رد شبهات و شرکیہ. تقسیم صورت صورت فیضو بابنوں کی تقسیم دے اور ہر یو باب کی دعوت توحید پہ آ رہی اور رد شبیر مشرکان ہم کئی اور ترغیب قرآن تم اور کئی. اول باب تر کوم چې قاری سے تلاوت کړی دی تر آیت نمبر 20 پورې په دې کې اول ترغیب القرآن دی او تر دلیل وحی دی او زجر مشرکان ته دی سره رد شبې دا مشهور دا غي چې دوی پوځ موږ الله ته نږدې کیږو او آیت نمبر 5 نه بیا دلیل عقلی شروع شي چې کوم دلیل عقلی دی او بیا تخفیف اخروی او حالت انسان ذکر کی. بیا دویم باب دا آیت نمبر 21 نا 37 پورے پدے کے دلائل خاص کئی لکر یونس پشان دے پدے کے اول ترغیب پدے کے ترغیب اور کئی قرآن تھا امیسار دا من کو دمن نہ من کو وہاں بیان نہیں دمن کو اب بشارت اور کئی تخویف اور کئی من کا بشارت نہ من کو تھا تخویف. دریم باب 38 نه تر 45 فینځه په پورې په دې کې اول دلیل عقلی الزامی بیان کی بیا نفی شرف دعا په تفریق کی بیا ترغیب القرآن ور کی او بیا اخری دلیل او بیا دجر بشرف. سرورم باب د آیت نمبر 46 نه 61 یو شپه ته پورې شپږ سابق نه یو شپه ته پورې په دې کې اول دعوت توحید بیان کی اوم دربانه بیا تقویب و اخروی دا آخرت یارا جانم تو لیو آچو بیا حالت دی انسان ذکر کی دنیا کے دو مشرکا او بیا ترغیب لال قرآن فی انزم باب دا دوش پیتنا دا آدم ان بادر نا تر آخر پور دے ولی که اول دا توحید دا پاتم دل بان دے بیا وم دلیل اقلی او دا وم دلیل اقلی دا غداو او بیا آدم ان فنسد کی دلیل وقی او ستارت کی زجر بشرت موتاتر خلاصہ دا صورت دا صورت شپاگم دا آغا صورتون ندے چاپ یو نحج بان روان دا ٹو یو مضمونو نفی شفاعت قہری لگا سور سبا کے نفی شفاعت قہری اکڑا بالوجوہ الاربعا فسالور وجو یو دا چا مالکان ندی نسنگ بتا خلاص کی دویم دا چی شریکان میں ندی امو علم رخم دور کن سنگوہ تا اخلاص کی بزور بانے در امدہ چی معاہم میں ندی سنگوہ تا بزور اخلاص کی مانا او صدورم مولا اختیار نہ رکڑے اختیار بے قیامت کی سنگوہ تا اخلاص کی. سور دی فاتر کے بائی ترقی وہاں علتے بے نفی شفاعت قہری کو علم پر دلال و اقلیہ و سرا یول دلال پدی دیگر کل چی مخلوق طول آجز دی اللہ تا دا اللہ نے حضور بس اخلاص ہو رکھی حضور دیا تھی کہ نور ترقی ہوا اے کہ بے پہ دلال اقلی ہو سر دلال دلیل نقلی ذکر کا صاحب یاسین او تو پیغمبران چگور صاحب یاسین وہی چے آتق من دونی آلہا یورد الرحمن فضر اللہ تونی انی شفاعت شمولا نمی خلاص ہو لیشی حضور او نمی شفارس کو لیشی حضور صحابات کے سرورم صورت کے نورم ترک ہوا چی خلاصون خفری رہا اجد المستحق بخپل مختاج دي عاجز دي الله تعالی حضور سواد کې لګ نورم ترتیوا چې تش عاجز دي بل ابتلو بالمصائب نو دا صورت راو اخره کې خلاصه ټولو پدې کې دا ټولو صورتونه مزامین راغونډي د دیو جنا پدې صورت کې دا داوت توحید بیا بیا راوړي د فرض د مخلوقاتو لکه آیت نمبر 2 کې داوت توحید دا آیت نمبر 6 کې داوت توحید دا آیت نمبر 11 کې داوت توحید دا آیت نمبر 29 کې یو کم دیر شب کې او آیت نمبر 38 په کم سبې ختم کې او صدور سبې ختم کې 44 کې دا اشبق سبې ختم کې 46 کې دا او 62 کې دا دوش پیدا او 74 کې دا په نام د باندې نو مقصد د صورت ده مقصد د صورت نفی شفاعت قاری بالادله العقلیه صورت فی دو بابونو کې اول باب ترکوی چی قاری سے تلاوت کرده آیت نمبر 20 بوری اول ترغیب القرآن تانزل کتابین رالی گلی کتاب من اللہ ترفت اللہ نده و خلقا دا گر معمولی کتاب نه خلقا دا گر دا اللہ کتاب نه او دا فی اللہ نه چلا دی غالب دفار چا سوک دیتی خلاص ہو رہے نشی نتیدان خلاص ہو رہے الحکیم خواند حکمت تے خواند حکمت تے پوښه نو کته نه نیول تر اوسه چې ته خلاف کې د قران او نه کې نه په عمل کې د دې کې به حکمت وګوره ترې خو دینه ان ځلنا اوس حکمت د نزول قران کریم سره دلیل وحی په توحید باندې ان ځلنا دې کل کتابه یقنا مغرا لګل فتابان قران بالحق چې اخر شي حق خارجی د الله صفات الله نشي ا د مخلوق اجري مخلوق د ثابت شي چې قران ني د حق او باطل فتن لګي هر څه ګډوډي د خدای صفات مخلوق له ویل کیږي ا د مخلوق اجري الله ثابت دي کوئی دای نه دی نه ذولي دی ولي دای نه ایبان دی ولي دی ا چې قران راشي ا د حق او باطل جدا شي دی او قران ته فرقان وای او نور وتوي دکه چرنا نی سړی فرق نشي کول په تور سپین کې چې قران راشي الفتو له جزا مشرک دا موحد ده دا شرک ده دا توحید ده او چې قران راشي فرق شي فرقان ده نو ته وایي بالحق چې اخکار شي چې دا حق نه باطل اظهار شي د خدای صفات دي چې او فیه دي خلق چې دا د الله دي چې بل چا له نوي اده مخلوق صفات وي چې چرته الله له دا نه وایي فعبد الله نه باد کو دا الله پدا ته ارکه خالص کړه کې الله د خپل دین د دې آیات نه استنباط کې علما فضیلت باندې تک حدیث کرا انما الاعمال بالنیات د اعمال قبولیت د دارومدار د الله دربار کې فضیلتون دلته وایي هر عبادت چې کې کغه مالی ده او کغه جانی ده او کغه د خلی ده او کغه د زړه ده واشه کغه دار کارو دے هر عبادت چې کې خالص د الله لپاره کوه چې نیت دې صحیح الا لله دین الخالص او زجر کوي هغه چاله چې الله له خالص عبادت کې نور پکې شریک کوي خبردار الله هر کې تنبیر اورې هر کې تنبیر ما چې ویښ شاله کوي ویښ شو دمیا لګي یې کوي زمیدار او یو غوي کل فریدی ان زمیدار دی کناٹی کو چکور کو ویخشا نیغی کی دا کرنتا تو وی نیغ ویخشا گرے اللہ خبر دہار للہ دین خالص خاص اللہ لے دین یواز دا عبادت حس بیا و جز بل چاہتا نشتے نا تم نخدائی تو آنیر نخدائی تو او نمی نخدائی تو دا با خالص اللہ لکے او زجرہ قچاتا چاہید اللہ د عبادت او جذب چا نه کوي والذین اتخذوا من دون اولیاء ا کته چې وینول بيد الله نه اولیاء ای خو اولیاء نو دی ای خو بوتان دی په کار د خدا وش دا ویلي چې والذین اتخذوا من دون اسناما بوتان اولیاء ولي وي حقیقت ته اشاره ده چې دا اولیا پر د بت فرستی شروع شو د اولیا پرستانه امو په اصول کې ویلو مشرکین بالعباد الصالحین اچ نیکان خلقو هغه مشرکان چې غي نیکان خلق د الله سره شرکان کوي دي پای کې موږ ویلو چې بت پرستی کوم وخت شروع شو دا اثر کړي نوح علیہ السلام د زمانه شروع شو افید اولیاء وسوا یوز یو قو نصر اچ هغه وفات شو شیطان بیا خلقو دغه تفصیل موږ ته کړو شیطان او دغه شکلون جوړو نو هغه خلقو کوم چې دغه زمانه کې چې کوم وخت شیطان جوړو د شکلون بوتا هغه عبادتونه کوي دکای کې علمو د معرفت د لاله ورسره نو سره بوتا قتل دغه موږ چې بوتلی لګولې د فلار یا د نکاح موږ ته وو خوشالي انای بو سره بوتا قتل ادای عقیده چې موږ دای ته ګورو د موږ په کار کې برکت راځي نو چې هغه خلک ملو شو چې هغه خلک ملو شو نو بیا شیطان دغه اولاد دراغلش به زه علم نو د معرفت الله نور لو کوسو خدای الله د کتاب علم وسانو اگر نن به ملک یو وری کنه نور علوم خلق ته وګری دا من پیدا په ساينس پیدا پارت پیدا لیکن الله د معرفت علم چې د الله کتاب دی او وسانو نو چا سجور کړو چا سجور کړو چا سجور کړو تکړه تکړه خلکو ار پیران په خپل کې پراتی تکړه تکړه خلک د پیران په خپل کې پراتی پیران ته سر تاسو ګورئ په انټ کې لوګ ګورئ باندې سور خفشي یو خاچټ پیر وای او یو کله ځوان براشه په بوکه بوکه براشه پر خپل خو باندې ول سي دوله خپل ول خپلې سپلای ول خپلې ظالمان خدي براشه خدي پیران سر بغلګيري شي اخو شای اپیر ځان تر نږدې کی پردای خدي جنکه داولی د الله د معرفت علم وساتي هغه خود مين نه کار کوي و ظالمان خود هغه پیران دي او ظالمان دغه مليان دي چې هغه د الله کتاب نه بیان کړي ای فلسفيږي نو هغه د معنی کې شیطان دی په دغه باندې ور واړو په شرکیات باندې نو بیا الله نوح علیہ السلام راولېګو هغه بیا دغه سرکوبي وکړه ډوډوم باندې شرک شروع شو داد اولیاء فرستانه شروع شو او ثم کله چې نبی اسلام راغې هغه د بت پرستای په میدان کې شیطان له سخت شکست ورکړ نو شیطان هغه لړ پری خود شیطان یو چت جرنیل دی د چې په کوم محاذ کې شکست وغري د بیا هغه محاذ نه استعمالي د بیا محاذ بدلی لکه چې هغه محاذ باندې بیا جنگي دی بیا شکست وغري جرنیل اوخیار جی بیا دې بل څه منصوبه جوړي د بیا دا منصوبه د هغه زړه منصوبه شروع کړه د بوز پر ځای پرې خدا اولیاء پرستی شروع کړه خلکو کې یلا اولیاء دی او دغه خو بوت ته دې نه روا او اولی ولی ته خیر دی کله ودی په پو کې ورته کې یا قبر ته سجده وکي پوښ د دیو جنې ټکر اړه اولیاء قران کریم کې لفظ د اولیاء ډیر راغلی دی لکه سورته کہا کم آیت نمبر 102 کی افحذب الذین اتخذوا من دونی افحذب الذین اتخذوا ایبا زما بادیگان من دونی اولیاء التا کیوں 102 کی اتم لفظ دا اولیاء رو بزور زور ذرات کی آیت نمبر 16 کی لفظ دا اولیاء ہو بزور دی عنکبوت کی آیت نمبر 41 کی لفظ دا اولیاء ہو دارن دیدن سب لفظ دا اولیاء دے دارنګ سور شورا کې آیت نمبر 6 کې او نو کې لفظ دا ولې نور دان کې را دي لفظ دا ولیا او کله کله الہ الہ راشي دا الہ او ته ولې وي الہ او ته د کوم شي د اومیه صفات ولې وي او کله کله شرکا راشي لفظ دا الله سره شرکان کړي په صفاتو کې په بلنه کې وغیرہ کې مختلف الفاظ راځي والذین تخذوا من دون اولیاء آګه چې وینیو بيد وینول بيدالانا مددګاران نو وای دی یقولو د ما مقوله ده ته وای دی ما نابودو د دې غفیر ذکر نه دی وای دی ما نابودو مګ عبادت نکو هم وګوره بوتان نه دی مراد کبوتان بیا هم نه فکر ما نابودو مگ عبادت نہ کرو اولیاء الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې فر چې دې کوم الله ته فدرجا مگ لری خالق یو مگ دې لاندې الله دې پر فرش دې نو خامخه ول جج دې قياس کوي کنه حقيات فاسد کوي یو قياس حق دې اگر ٹھیک دے ارے مجتہدین قیاس دے ایو قیاس دے شیطان دے چی نس موجود دے نس خدا دے وَنَحْنُ أَقْرَبِينَ مِنْ حَبْلِ وَرِيدَ لَوَ اِذَلِينَ نِزِيمَ سَمِعُنْ رَادِي قَرِيبٌ رَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ يَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آو دے پاقی کے وَإِنَّكَنَا جَجْلَتِ انوالِ دَغْتَ بَنُوَئِ وَكِلْ بَنَنِي تھے ابا چاله چې نبی د وزیرت له شي دا مثلا قياس فاضل د شیطان کار دی وای دی نه ما نه بودم ما عبادت نه کوم دی الا لقربونا الا الله ذلفا مگر دې پر چې دې کې مونږ الله ته پد راځه د دې په قرب کې د دې په سان کې چې کوم دی نو د الله رضا ده دې زو سوار خ قبلېږي کنه دیو جن شاول اللہ رحمت اللہ علیہ داغ فتوہ دانا اگوئی من ذہبا اللہ بلت اجمیر او اللہ قبر سالار مسعود غازی سوکتے اجمیر سے شریف تلا یاد سالار مسعود غازی قبر را لی اجلی حاجتنا یطلبو ها ساما دو جن ضرورتنا چو ارتا بابا تا سوال خقب لیگی ارتا بیوان فقط آتا ما اسمانا اکبر و منال قتل و زنا د ګناو کدا دي ګناه چې د قتل نه د زنا نه هغه بڑھ کر دي زیات دي د قتل او زنا نه زیات ګناه خو کفر او شرک کنه در شاول الله رحمت الله له امام ود هند چې وتوي دا دغه فتوا ده دا تړې وي مطلب کافر شه د کدا قید دراره چې الله بل ده ما سوال نه او ما خبر نه وري ا دغه دا کید ته د سوال نه الله تعالی راځي دا عقیده ده او دارش شیخ الاسلام رحمت الله علیه فتاوی مصریه کې لومبی جل کې وف اد صفه کې ستان کې وای من ظن ان دعاء ان القبور افضل من القبور من المساجد چچا دا خیال راغې چې قبرو ز دواګانې د جمعاتو نخې قبلېږي فقد کفرا بجماع المسلمین نو دا تړه کافر دی په ټول مسلمانو اجماع دا قران خلاف خبر دی دو دو مکی دو مشرکان دا عقیده و چه ما نابودو ما مانگی وادت نگو دا اولیاء و ایل مانگ دا درنیاز چکو یا دای تسرکتا کو یا دای رحمت کو دا سر پارا ایلا مگر دین پارا چی نزدی که مانگا اللہ تا پا دار جا دار رسی دلی خلق دیا مانگ لان دیو نو جو آپ ان اللہ کو بینا ما یکران اللہ فیصلہ بھو کم میں دیکھے فات کشی دای فرق اختلاف کون کی د قران سره ان الله تنا الله لا دي منو كاذب كفار توفيق نور کوي دي صحیح دین د صحیح یقین هغه چې له جاي درو جن کفار امون کر د قران کفار کافر نو کفار دا ډیر نه کفار دی بدبخت ته خدای د کتاب نه خلاف دا کیده جوړ کړه بل رد فکر نو توای دا نه ذولی دی او دای نه باندې نو کدای نه باندې نه دوله نو په خپل باغ ویلو تا ته جد دوی ته ول تجویز کا مشرکا قران کې به ویلو پیغام او پیغمبر هم په خلی به ویلو چې سلوره مساله کې پیدا کوم پیزه مساله کې شیخ عبد القادر جیلانی هغه په ما نه دولې هغه په غوس وی او دا چې پیزه مساله کې پیدا کوم سید علی حجوری هغه په غوس یو بداتای لو اراد الله کجرا اذا ذكر الله ان تغدا ولد جودي نائب او نا دور لاستفا مما خف ما شاء خامقا چونکړ به ودان چې پیدا کوي الله هغه چې خو خوا تا ته جد نش تا بر چونکو اسلام فلان کې ده الله نا دور ناز بیند خدا په خپل لازم ناز بیند دادما نا دور سبحان یو جو دویم جو سبحان فاق دی الله دی جنا دا نا دور نائبان دا خود اجر دلیل دی مخلوق دکا نائبان نیسی او نازول تی ضرورتی چه دیبان فنا را دی دی ار کار کول نیشی دی ار ترتیب دی نشي نو نادولی او نائبان او وزیران او دای الله پاک دی سبحان پاک دی الله دی جنا دا دی جن دلیل تعالی الله ثابت دی والله الواحد القهار دا الله یک یو دی او دور سړی چی وادي نو کار څو دور وری دا غس حیثیت دی وای مړ یو کته یو ډاس ته وباسه کا خو چې دا غټه لوي چې دا غټه لوي اکثر تا دور په ملکونو کې چې وادي کسي یا یو دی دوی اړې په لډيري وای مړ په دوه خدای دا غټه ته وباسه کا او چې کله ویني دا لوي چې بلې غاړو پیندش پګلس کتا دي نو یره دا خو بسو نو بیا پکې سوچ کړي ځکه دا غو دور نه ریږي ایو کس کار د مری په شان تړي مړ په یو غلط ته وره خبره الله یو دی یو خدا ته یو دی چې په څوک دور ور نشته قهار دی د مخلوق په شان نه مخلوق چې یو نه کمزور وي چې زی نه وي از مرو په شان سړی موږ لیدلې چې دا امن نه دی دا غریبان په معاشر کې د حیثیت نه او دارنګه چې ملګری نه الله یو دی خدا ته یو چې قهار دی فرچا غالب دی او تاول دلیل اقلی فدی باندې چې یو الله قهار دی او غالب دی او لایک د بلګ دی خلق السماوات والارض بیا ته د فخ خو توچ کوي د سار کړه له غوږ ډیر په سر لګیا کنه نو دی وخت ور ټول کارو په دی وخت کم خلق اکثر بعد خلق دی وخت لنه راځي دی. دا غرو سوق بیا د تیز دم بیا په خوان بیا د غنی دی وخت کده لګا مثلا کولاوه ما بیا هم تیشو تم بیا دغه یو ویره څو ځان رسول الله سپاری ته نو دا لوبه وخت دی یو خډیر کوشش کوي دی لیکو پرې دای مشه اول دلیل عقلی فدی باندې اچ د قهار ما او دما چاته جت پښته خلق السماوات والارض فدا کری الله سبحانه وتعالى مقابل حق چې حق قارشی یقور الليل دن کشپا یقور الليل تاوی کور اثر کې ویل کیږي دا پټکي سړې نوې اسی یو دغه چې تاوي دي یو یو کور یو کور نو تاوي الله شپه پر ورځ باندې شپې غرنا په کې ختم کی او یو کور نه آرام او تاوي الله ورځ په شپه باندې چې ما خام شي اندر د شپې غ تیار یو کور لیل نه آرام پټي شپه پر ورځ باندې لکه اوس سهار شو د شپې هغه تیارې باندې به رڼا پې پاته وچورلو ده هغه تیارې ختمه کړه وایو کور نهار او تاوی یو کور نهار یو کور لیلا تاوی الله شپه پر ورځ باندې لکه ماښام تیارې پې پاته راولي او ورځ ختمه کړي وایو کور نهار او تاوی الله ورځ په شپه باندې لکه اوس اوس هغه تیارې ختمه کړه فاتحه پر نه راوسته نو دک الله لایک د بلنې ساده بابا هم داتې کول شي وسخر الشمس والقمر او تابع کړې وي نو رسو ما ستا کار کې لګیا دي نو دک الله لایک د بلنې د کړې عبارت کل یجری له جل موسم ټول روان دي نیټه مقرره تا خبردار دا الله غالب دی غالب دی دیوې دي شو غالب غلط نه خیره غفار بخود کې توبه وبا تا الله به تر سماف کی بل دلیل خلق من نفس واحده پیدا کړی ته د نفس یو نه ادم بابا او هوا پیدا خدا ثم جعل منها زوجها بیا وګرځول د دغه نفس نه بی بی دغه دغه د کیسه پختای نه ستانیا زمونیا یا منها من جنسها دغه د جنس نه څنګه هغه انسان د شر بی بی د دنیا انسان او د الله احسان په انسانانو باندې وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ أَنزَلَ فَمَا خَلَقَ لَكُمْ وَخَلَقْنَا لَكُمْ دَمَنَ وَخَلَقَ لَكُمْ أَفَإِذَا كَرِهَ اللَّهُ السَّفَرَ ذَكَرَ فَيَنَنَا لَدَاغُرْنَا أَتَقِسْمَا زَوْج فَمَا قِسْم دِ أَتَقِسْمُنَا دِ كَم جِ سُورَتَيْ أَنْعَام كِ ذِكْر شُو كِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ ذَكَرٍ اثْنَيْنِ مِنَ الْبَعْضِ اثْنَيْنِ قل آب ذكر حرم أم الأنثيين أما اشتمل عليه أرحام الأنثيين نبيون بل من كنتم صادقين أبا من الإبل اثنين ومن البقر اثنين أغا أتا ذكر شريعتا كي نسمان يتهدوان أتا قسمنا دي يخلقكم پیدا کئی تا جوڑی تا تو فی بطون امہاتی کن پا خیٹو دا منتا خلقا من بعد قد جوڑت پا دا جوڑنا اول نطفا سپینی اوبا بیا غسری اوبا شی سلوی خلوی بعد بیا سلوی خلوی بعد وقت شی او اڑو کے پاک پیدا کیا شکر لجو گئی سو میترد گئی او ساپ پاکی واچھئی روح پاکی واچھئی او دولا قسمت ہوئی کتو سلور شیان کی عمر بے سو رہی دقا وقت کی عمر بے سو رہی او رزق بے سو رہی انیک بے کبت بے انجام بے سی دور لو نکلی شی خلقان جوڑا فضل جوڑنا فی ظلمات انتلاعات پتیارو ترے ہوکے دیدہ تخیارو کئی لگا مسئلہ سرو آنا چوئے ما نابدوم اللہ لیو قریبون اللہ اللہ ظلفا اللہ دیر لرے دے امنگ ناغس خبر دے دعا خود دائی پوچھا دمانگا سوال خبری گی دائی سانکے دمانگا قربت دے اللہ نا لوئی دمور بخیر دکی چی جوڑای پاتیارو کے نو کاغا دا که دی سوکو آغا که دی سوکو دی قربت الہ وکیل دی سوکو کم بابای دی مرخیت دن دن نتلو کلات دن نکڑو او کارتا که دن ناسو خدای تیویلی چی خدای دا دا لاسور که خبیور که آل دا سوکو دا مرکو فقط دری اختیارو کنی واشه خلقا من بعد خلقنا جورت پاس جورنا فیضو لاتن فیضو ماتن صلات ففردو دریو که اگر دریو تیارو که تیلی دی تالی لاز در کونا تالی خپی در کونی او تی جوانده ساته لیل تا دمور پکیده پا فرد تا غوبو که او چی پر راکی تانی تلری شوی خدا دیوی قواز مشرکا ذالکم اللہ و رب کم ذالکا تر اشاره کی گی اگر شی تا چگه معلومی با میند متکلم و میند مخاطب که اشاره اگر ذالکا تر نو اللہ خوخ کاری دا خودی که اشاره ستا شوا چی تا زن او پی جنده دا چی اللہ دا پیدا کرن نمود پا خیٹا پا تیارو که نو گوی که تا اللہ او پی جنده دا اللہ تا تخکاره شو سا تا پوش بلی کنا چی منگ دا بابا آدم نا پیدا یو بیا منگ دا ارت پیدا او منگ اخپلا نمود پا خیٹا که دا نطپی نا پیدا کریو نطپا علاقا موزا بیا رکروح چوله بیا دا و دا دا نو تا اللہ او پی جنده تا تا معرفت دا اللہ شا پا دی یو آیت کی چی تا قرآن تا دیو نو تابعی چی ها اولای شفاوان انداللہ ما نابرون اللہ ریو قریبون اللہ ظلفا نن چی تو قرآن تا نیز ناس داگیم دا کاخینا اچی قرآن تا کی ناس اللہ فی جاندی دا ذالکم اللہ دی صفتون والا اللہ دی ربستاتو لہو الملک خاص بی اللہ لدی اختیار مخلوق اختیار نشته لهو جاره مجرور مقدم کرده دفار تفسیر خاص دک کارلا مختار کلی لهو ملک خاص دیالر اختیار لا اله الا هو نشه بلا جر دک کرنگ آیات کر شو دلیل ذکر که پتور فاتر که آیت نمبر تیر که دلیل ذکر که نو تفریح دیو کنا چی ذالکم اللہ و ربکم لہو ملک نو بیانتا زجر رکم شکانا والذی تدون من دونی ما املکون من قتمیر تتوی لا دلتا بھی مسئلہ پر شان تفریح کنا قرآن تا گورے جیبا کتاب دے لا الہ الا ہو نشتے بلا جدو عبیدی اللہ نا دکا اللہ دادا مور پا خیڑا کشت تفار لے دکا جت روانے دکا لائک دمارنے فانا تطرفون نو کم طرفتا وارو لشوئی دا دی توی نبی باید بدبختا تو خفیل عشق فدی دی فطرت وی تا خویلو چی اللہ ستو بی ربن تاویق قادو بلا تاویق آو تزنگ ربی آو تزنگ مشکل شد دا تا چا وارو لی دا شر دی کڑی تا کم بختا این تکفرو دا تخویف ارکی چی دا دلائل اقلیا دا دی باوجود تو اسم بل چا تاواز که نو اللہ وی زما مالت نقصان نشرا کنه این تکفرو کچرتا تو این کارو که دا قرآن چی نا بل تکشتے کن دا دا سیدی دی او دا دا فاین اللہ غنیون آنکم نو اللہ بی پروار دستان اللہ دیسا پروار کئی تا دا اللہ سن نقصان کنشی وَلَا عَبْدَالِ عِبَادِ الْكُفْرَ انا فقی اللہ دا فاضح پل بندگان عبادی ابن عباد رضی اللہ عنوائی دا عباد نمران مومنان دی خواہ دا عباد نمران مومنان دی ہاں پوشے دا چې کلمې ویل لا اله الا الله دکه چې لا اله الا الله ویلې بیا وي دا د وسیلې دی او د دې په دای په څنګ کې زموږ نجات دی او د دې په څنګ کې قرب دی. نو دا خبره الله نه خوښي تا نه چې ته مسلمان پیدا کړې او کلمه دې ویلې ته کومه ده غلطه خبره کې ولا يرضى لعباد الكفر انا فقط الله رفض قلوبان نگانو كفر دا دو كفر كلمه دي وان تشكرو اكدا شكر دا كوي دا الله شكر سيا والله رحمت كي لا اله الا هو فإن الله غنود انو يردو لكم نو فقط دا خبر استاد فارا تالي فقط دنیا كي وخرت بخش دب ولا تدروا لدوز اخرى نفي شفاعت قهري چې ما خپل خلاصي بابا مې خلاصي دي خلاصو ودا تدروال د دروفران بار باندې کیو بار کون کې بار د بلچا ثم الى ربكم بیا رب ستا تا په فدي ستا د نو په بغ تا تو فاش تا تو کول یقینا دا الله په دې پرادو سينو باندې اوس حالت د مشرک انسان او کل جوړه دي مشرک انسان ته تکلیف لغو دي د چا کی را پتا پدا سے کی چرا کر دن کہ اللہ تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ ثم ذا خوله نعمت من بیا کر چ ور کی دا د یو نعمت د خپل طرف بچی ور کی مال ور کی او دا ور کی نتیا ما کا نه تو له من قابل ریر کی هغه حالت چو دې چر مت کوئی الله کی تفخوا هغه تیر شي وجعل اشروشی چې ګرځي الله له شریکان وای دا پلان کی په برکت د پلان کی په وسیله راکو دې ځلان سبیل دې فرچ خطا شي د الله د کتاب د الله لارنه و فاده ولا په کو پر په مال لگا یکن تیر جان میان او دجر هغه چاته چوی دا ټول یو شانتی او کلمه چې ویل یو شانتی یو شتر دې امن و قانتون یا اوذو چغل تابیدار د الله پاتره پوش په درو کارو یا الله یا الله الله وقائما اولاد د الله د شپ اتریږي یحضر الاخره یریږي د اخرت نه اخرت لا عمل کوي ورو رحمت رب او قید ساتي د مهربانتي رب د نو کمن هو لیسا کذالک یا کمن هو لیسا قائنت قانتون دې فشار دا غچا چې هغه دا خېدی ول هغه دا تابعدار هغه بل رحمت کې یو شان دي دا نو کتو چې یو شان دي کنه یو بل سوال دربان کوي چې خول ال یستوی الذین و ابرا بر کدا چې پویږي په قران باندې هغه کدا چې نه پویږي په قران یو شان دي ال بجال یو شان دي نو دا رنګ مشرک او موحد یو شان دي چې خدای نه پیژني انما تذکروا یقین فرد آخری اقل وارا چه اقل فکی قرآن تکی دی نا پویشی کنا قول یا عبا لیل اس ترغیب ور کئی فی تبلیغ چه اللہ کتاب مسئلہ دی ازدکڑا چه مخلوق عاجز دی دبل تبیان کا قول یا عبا دی اللہ دینا ویا محط ما بندگانو آکتا آمنو چومن لمسئلہ چی لیک دی بلین اللہ دی مشکر خوش اللہ دی مخلوق حجر دی اتقو ربکم او یکی رب خلنا او اتقو ربکم مثلا بیان تی اگر سن چی سورت حضاب کر یا نبیو اتق اللہ او پیغمبر علیہ السلام او یکی رب اللہ مثلا بیان تی دلتا موی اتقو ربکم او یکی رب خلنا دا مثلا بیان کی خلق ہوتا او بشارت للذین احسنو دفاتا کتا چی خی اکڑا خلق ہوتا خی اکڑا دیر اخسان سشده لوی اخسان داره چی در خلق کتا گیدی سامن که جهنم نبچ که دفاتا کتا نو چی اخسان او که خلق اکڑا نیکی اکڑا فلی دنیا که آتا نا فلی دنیا که بهتری دا اتمینان با تبی اولا با دا چکم دیر عزت بولور کی او کدی مسئله که برد که مطلی دا نفری دی مولی سر نبیازا بیا نور مسالې مې کو چې د مسواک مسالې کوم ام دغه مسالې کوي د خلکو کې د سم شي ورد الله واته ترغیب له جن ازما کده ما فرا هر کې د فری مسالې ته چوي نه ته د مسواک مسالې وکي او د موز مسالې وکي د ادرس وکي نو بیا ازما ک فرا هر نظر ته جمعه کې سم نه بیا انما فصابرون یکم فورا پورا بور کړی شي کله کېدون کو خلکو ته په مسله چې صبر کوي اجر او اجر دی بغیر حساب بي صاحب د دې آیات دلاله امام قرطبي رحمت الله عليه احادیث ذکر کوي او اي تنصب المواطنو تلی بودر لشی فیوتا بی اهل صدقه چاچ خیراتونه کړی مؤمنانو ابراو ستشی فیوفان اجوره بیل المواذین نو دغه چاچ خیراتون مار دیر لګولو پدی دیل با الله په تور باندې اجرونو کی خډیرا وکذالک صلا والحج دکرنګی چې جا مزل کړی غلب ما په تور باندې ور کړی شي او چاچ اجونه کړی غلب و اوتا بی آل البلا اچاچی پا دین که من تقریبو در رو چاچی مثلا بیانوالا اتقریب در رو برا رو سجیم فلا انصبو لهم میزانونا نو دی بطلیو ندرو لشی ولا انشرو لهم دیوانونا انا با دی آمال نامی کلاو کلی جاتا تو یاد سدائی خواه دا دی خلقو چاچی توحید بیان رو رد شرک کرو دا خلقو از اصلاح دا قیده کرو نو دی با نتلیو دلیگی انا با دی آمال نامی کلاو کلی رجسترین و یصبو علیم الاجر بغیر حساب او توی بکرشی و آبرو نشی فدی بانی اجر بی حساب آده لی بی حساب آده ده دنیا که بی حساب تقریبون مندلو ده فلار نا ده خپلوان نا ده فرادو نا ده مولیان نا اجر دون اکرو تقریبون اکرو دره به بی حساب اللہ اجر و رتی خام نو قال اللہ تعالی نبی اسلامی ذکا اللہ بیلی جنما او فصابرون اجر بغیر حساب نبی صلی الله علیه و سلم حتا تمنا اهل العافیه اتا کی چغا چا بن تکلیف نو را دی ابوی های های په دنیا کې چې ابوی چې ان اجساد تقرض بالمقارن های های چې زمون د بدنو چې په کچانو خو کټ کړوي دوځي دا غنه چې دې تکلیفونه او ډېر زیات اجر ملاو شه قران وایي تا مسله بیان کړ تکلیف ته ملاو شه خیر نه د فلار نه د مولانا د بلنا بلنا نه ما فون اجر یا انما فصابرون اجرام یګه پوره پوره ورکړي شي صبر دا او ځای مسله کول اول خپل صبر کو مسله نه فری خدا اجر اجر دې به غیر حساب بي حساب کړه بي حساب قل ان اذل للوحي بها ويا يكما توكم شر ان اعبد الله كي بربكم ده الله فدا سالك شي خالص كون كي الله لن دين اما توكم شر ددي چې شد اول د غړه کې خدو د الله کتاب ته مثلا بیان او تخويف هغه چاره چې هغه مثلا بیان نه ځان تعلیم او قران ته بیان علما قل ان قل اني اخاف ويكن ديار الناس تربي كذنا فرماني کو در زما نا فرمان شره چې توي مثلا فريد ما د مسواک مثلا شروع کما پوشي په خبره او د مسواک مثلا شروع کو دا داس مثلا شروع کو دا موس بازار شروع کو ديارې کما کجر د خلاف کو در زما الله وي توحید بیان کا ديارې کما و ان يخاف ذر ان تربي قد خلاف كم طرف ما فرمت نا فرمانی کو برا دا عذاب درد به نا فرمانی و پوش نا فرمای دا نا پیغمبران خدا غن کوي نور ته ګنا خدا کچوي بل ز لګ نرمیو کا د صورت یونس ګور تاسو اوس به پوش یو د سم پارا آد نمبر 15 ګورې پیلسم از نشا پا خبر کرانی شه گوره یای نرمیو که خیر گزارا کم و رئیسه غرکی دی غرکی دی ها لحجه نرم ساتا خو مثلا آقا که کم چه اللہ ویلی لحجه نرم ساتا مشر عزت والا که خیر دی که آقا کی دارن گئی و کاکا جی بابا جی و تو آیا لکه تک چه ابراهیم اسلام پلار دی بابا جی بابا جی کئی خو مثلا که نرمی نیشتا گوره و اذا تطالم آیاتنا بینات او قتل استیشی فری منکرین بانه زګا تو نواز د توحید رد شرکی کی بیان توحید کی قال الذي هو اياك لا ارجو لقانا شقد در دې څنګه پیش آئے مت کافر وای ایته به قران غیر ادا را قران به دې قران دات موای کنا دا تشته موای کنا دا ردونه به کې دات مکو کنا لکه نام خلق شاید نزول نو بیدا شنوایا کن یا او کتوه چی داس ما دقا چل نرا دی دقا دی خلقو چل ما نرا دی شاید نزول سان نزول ها چی کرد ضرورتی ویو اما ار یاد شاید نزول نکم چی زان تیو بازن تا تو دا چل ما نرا دی او بدلو یا بدل نو بیا فتح امان راوالا کن دقا اگه دا دی گیتار دی چی متفقن علیه دی دا پاکستانیان و منس که پاک اختلاف نیشتی نگر آوالا دا اختلاف مستر نیست دا چوڑے چیڑی نگولا جوابون تا قل ما کن لی واننی مناسب مالا چی بدل کما دا اللہ کتاب دا خفل طرفنا چی فضل آمار راوانا قرآن ترین ان اتبیو دا تابین مگدا چی وحی کنشی ماتا ماتا وحی دا قرآن شوی دا ماتا وحی دا فضل آمال یا فضل صدقات یا فضل خیران نیشوی اینی خوافو زیاری که من عصیت رب دی کنا فرمان کم در از دما چی قرآن فریدم فضل امان روان ما یا دا مسئله فریدم پر قرآن کیو او دست مسئله شروع کم و داو دا اللہ دا اللہ دو کم خلاف دی اینی خوافو زیاری که من عصیت رب دی کنا فرمان کم در از دما چی قرآن فریدم یا مسئله پر فریدم زیاری که من دادا دراد اللہ دل تمو گویم تا اکا الفاظ دی قل انی اخاف و یقین دیاری که منا سیت ربی قنا فرمان کم در از زمان چه قرآن فرید بل کتاب را وادما یا قرآن بیانا و بلی که بیا رد شرط نکما رد بلاد نکما رد ناکار بلیا نکما دیاری که ما دادا بیا من عظیم دادا تو رسولوی عذاب برا کی مارا لیکن مولا سیب نیر گیا و ایزوال لیاری که ما اگا سکی حدود فروشی که خب پندر آبانی اگر داغی یار خونیش تیم کل چوتر دید فروش شروع کی دردردو نبی آیا رو جی خواه دردردو بیا اللہ کلک کی لکه سورت مهدتا تو گوری دی بیا دور کلک شی چی دی بیا ارسا کئی باشو آیت نمبر بارا گوری چی دخدای کتاب فرید دردردو کلک شی فبما نقضي ميثاقهم فصد سبب ما تولد ددي وادي دا لا سردي جلات توحيد بيان قران بيان او دا غفر خود لعنهم فلانت بكردي دا لا رحمت دلل شو بوليس او لعن في شروع شد وجعلنا قلوبهم قاسيا او قرضهم من ذي جلود سخت او دخدان يريقنا يحرفون الكلمه بدلی کلام دا اللہ دا خپل ځان بیا تحریف شروع کی وای مړ یو یو وسیله شته دا خدای دې زده ونسو اسد ونسو حد مما ذکروا به اخره کدی هغه دې برخه ده نه دې په پدور کې شو پدې چې دا الله دوستان بشي همیشه به ته تتل علی خائن دې بنو چې خبرې کې وته په یو خیانت دې روزانه سه بیا راځو په روزانه دا چې کلام ملاتب دلال کتاب پرید که بیا پیزه گندگه را پیدا شی قل اینیا زیتو ای قل اینیا خوابو واید دیاری که منا سیتو ربی کجرد خلاف کم در رب زمان دیاری که ما عذاب امن عظیم عذاب در رب دوی حقو دیا خود دیاری که ملاتب ولی ریک لک شده قل اللہ عابد و دا الله عباد بندگی بکوم الله چې څه رخصت کوم خو په داسې حال کې چې خلقون کې الله دې فعبدوا ما شئتم امر للتهديد نو عبادت کوي تاسو دا الله پاتر کې تاسو غواړئ بل فعبدوا عبادت کوي ما دا هغه چا شئتم چې غواړئ بل الله کوي کوي شرکیات را بدل شوای وسیلی جوړوي کوي کوي بیا د قل ان الخاسرین و یقینا تاوانان هغه کسان دي چې تاوان کې واچول خپل ځانونه خپل کور ولا پر ورځ د قیامت وی ایو الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا قو انفسکم و اهلیکم نارا تاسو تحریم چی نمبرات کې ځان بچ کې خپل ځان خپل کور ولا دور نه اسن په بچ کې مسله بیان چې چا مسله بیان کړه اگه با بچه بچی به بچی چا چه مسئله پتر کرن زانیم غر که بچی مغر کرن دکه بیا خو بچی پا که مبتره شو کنن یو الذین آمنو علیکم انفوسکم سرد مایده ایک سفایت که تیر شو و ایمان والو فتال باین لازم نی بچ کو دخپل و مرگرو واشه دیجی نور بچ که تبا بچ شه یا ایوالذین آمنو تقو اللہ یا ایوالذین آمنو انتا تقو اللہ یجعل لکم فرقانا دارنگی مخی تور عذاب کم تیر شو یا ایوالذین آمنو یا سور احزاب فرقان سور احزاب کی پاخرہ کی بیان شو یا ایواللذین آمنو اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ویرگی دارلانا مسئلہ بیان کی وقولوا قولا سدیدا اوائی بینا برابر دو قرآن سورت نمخلوق دی آجزی ارخدائی بڑھائی یسلح لکم اعمالکم دروس بکی اللہ ساسو عمال چی بلت خیر لٹے اللہ بتانا خیر لٹی و اخبر لکن ذنوبکم اب مابی باوکی تاتر گناہ نو تاتر طول گناہ ورد اللہ مولی سے مابشی فاندوس سلویت و کار گناہ نو مابشی مثلا بیان کار و مایوت اللہ و رسولا او چاچے تابیر کرد اللہ رفی غمبر فقر فاضفات عظیمان یقین کامیاب شب کامیاب ہے لئے دلتا موائی دلتا بای چی چا مثلا پتا کرا نو ان الخاطرین یکن تاوانیان آکدان چی تاوان که جو نقبل داننا اقبل کوروالا نو تاوانیانی پرد قیامتا اللہ آدار که خدران و دین خبردار داده تاوان خارا دقا تاوان ده دا تاوان نده چی دا بیدیر پدید ما پیسی اونا کرده تاوان دقا ده لهم من فوقم دولار د دې فار په پدای په تیارې ده بنان نار دور ادلان دې نه تیارې دور دا تیارې ولې دا کا غور متوري ګره اسور ورنه ذالک داور چې د کوم دی یو خوف الله به عبادو یری الله په ریوان په بندګا چې وردا دا سور دی شین ور دی شین ور لیدل چرته شین ور کم راګي گیس فیلڈر نہیں کہ جے کٹے کئی کا ناغا شے پی تیز کی ناغا شنش غلوی دا تے غٹا دا تے انچائے غٹا اس پر نہیں بھائی چرا تے انہی سے پورا پورتی ہوئی دکا شاں شین وور بھائی گوارے دکا وہ نبی علیہ السلام بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہی چکے دا ستنی دا سن عمر پا دنیا تا ہے بڑا ترا ہے اسو کو جو دفاعی دا انہی با مصفدی دا گٹے با مصفدی دا تے وہ دے ذالک خوف اللہ مولی سے بویاری گا مسئلہ بیان گا ذالک خوف اللہ من عبادی بی عبادو داور چلے یرے اللہ پریوان پر باندی گا یا عبادی فتقونی وہ دماغ باندی گا مانا ویرے گئی مانا ویرے گئی مسئلہ بیان کئی دخل کو اصلاحو کئی والذین اجتنو تاغود آقدان چی زانو ساتھ دیتا د غیر الله نه یعبودو چې دا غی بند تابیدار وکړي خلق او ته ویش دا مثلا بیانو اده دا خبرونه منله وانا بویل الله اراو ګرد الله تا دا الله حکم منه مثلا بیان کړه لو موت بشرا دې د فار زیر دي فبشر عباد نذر کدم عبادی زما پدې ګان تا زما پدې ګان آ کتا دی سمون القول چې او القران تفیخه تاسو مبارک شه په بشر عبادت زما په دیګاله زیرو کوم مبارک یو تور کا مونږ ته درګه د الله تر مو چې مبارک شه الله مبارک شه لکو الذين زما په دیګان اکه ته دې سمو القول چې کوم قران نه راغلی الله مبارک ور نه کړه نه چې کوم راغلی نه ته الله مبارک ور نه زما په خوري او د نبی صلی الله علیه وسلم په لوري چې تا دې کله بیان استاد په خوري به خلق له اور کوي استاد شاګردانه او چا د درجه دا کنه الذين خبطي قبولات خبري خبر دي او په لاس روپي ارتدان له خراب تراب کو الذين بندگان زما کسان يسمعوا القول چې اوري قران چې فکر قران ته قول د الله خبره فاتبعوا بيات شوري دلني فاتبعوا احسنوا دې ته بیر کې د خو او امر داغي او ذات بش کې د نواهي د دینه دکا چې بیا عمل وکړي شوري دلني نو لا ایک الذين دا کته دی ادم الله چې دې ته توفیق ورکړي الله د خپل دین د خپل مسالې بیان اولائک هم اولو الالباب ادا کران اون دی اقل من دی دان اون خردی مطلعه چه نبیان یا خرده قرآن سبه دی مطلع الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا عجب مثلا فيسي أخلي نوطل على النبا الذي آتنا وآياتنا فانسرح منا فاتبه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ولكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى وتباباه فمثلو كمثل كلب سپیش سپیش سپیش قرآن تا گینا سا کلمند شد چکر بگیدی سپیش خر شد دا دورا سخت تهدیدات ولی دی علا علا قرآن ورکرو ظالم دا علم ورکرو دا قرآن بیان نکر پیسو فتیش یاو یاری دا اچه بیانو کن اولای کامون اول رو بارباب دا کلم دی قلمند دی اقلمند جوڑ شد دانی دان سپی جوړ کوي بره په پیسو باندې بیا قران خه آیا دا نخر جوړ کوي جامل بیا نه کوي او بیا دا جره ټول یو شان وټو علماء دي علماء چرته دي ابا من دغه علماء چرته او يهودي جنټان دي د فروش ابا من حق عليه کړو چې کدا علماء پیغمبر ورته دي خدا الله کتاب کړو مخلوق کتاب ودي تا اده په پیسې غسې پیغمبر پیسې غسې دي د پیسې دوی بچانه ریدل یې ریدل چانه افمن حق علی کلمت العذاب یا څوک چې صابر شه بابان حکم د عذاب چې مثلا نو بیان دي سستی کې مدان مدان نو افات ته تو خپل وانت نار دیا تخیر کوي خو اته هبه بچ کې اته چې بور بچ کولې شي نو چې نه شي بچ کول رب کوي کنه مداهد یا مثلا نو بیان دی نه یره را ټول یو شن علما دي خدای دې وي قوتو به بچ کې سبا تم ځان مغر کې رب تو کو مداهد دی چه مثلا نباید یهود ایجنت ده دین فروش ده نو کم از کم ده که دیشی خدا پا اقل احساس ور گیتا پا خبرامان تیک شی نو کتا بیرا دونه که نان آقا پا دق عقیده پا دق عمل لار مر شد نو تا بیسا بابش کرده مور نه نو داخلی چه نن وطن نن این بد وی نن دن پیرادو که چه سب شی داخلی آقا نو تا بغل فار شی یه مولایی سب ده خفا بشی نو سا بیا بچ کول شی خیال ایوزو نخه کوی خواه ځکه ما مالی سار تر کې خامخا را دی وخت لا دی مې دخلې نه تخې خبر راو دی باندې ته د مې او وختي وختي ابا من حق علی کلمه العذاب یا تو چې ثابت شوه ده په باندې کوم د عذاب چې مثلا نه بیانې او تو چې نه کړ ټول یو شان دي دا خو علما دي نو افات ته تلقد وان فی النار اته بچ کې اته چې بور کې بچ کول شي بیا سبا لكن الذين اتقوا لكن هكذا چیر دل درق بولنا او دل دل مسئلے بیان کر قرآن بیان کر لهم غرف من فوقا دل پر بالا خانی دی تفاتر دی بالا خانی مبنیت بڑی بڑائی ریڈی میڈ دا دنیا بننے چیو کور جوڑے ما اڑا بدیو چوی کل با خختر اڑا کل با زیمنٹ نی او کل با کل با گلکار نی او کل با سیلا راشی وی غرده کلم باران جلی بخراب کی چه کور جور که نستور وقت با اسپین شوی بیا اپیزه مرده چه اخلی اخلی پده بل که پید گلوار که نو ما اقب هم مازغ با دوی شوی اچه بیا جوڑه اون با تفت ہو دیگی اچه جوڑه که نو بیا ٹکسو ندی محمد کمر بیر بیا ٹکسو ندی پرچرا ہو دیگی یعنی دور پیسی جمع که بر برابر ہو دی اگر جمع نکر پولیس بیر پدا وردو والا راول تړل به دی ګوري دا بس کوری ال تک دې دا یک مسئله بیان کا ال دې سوره مسئله بیان ته به ته کور نه جوړیږي مبنی ته چې ورشه زم بارے خانی وي زم محلونه وي اوږي کې بدغې مونږ یو پروس کا نه بل کال تلو پینډای تا نو دې ملګرو بوت دغه تا دا بهري ټاون تا نو باری ٹاون که دا لگڑی تکڑا سڑی دا ملک ریاض ارنگا چه نورا خونو رکی دا تنم ٹھیک دے او نورا مدیر دا تے تکڑا کنی سڑی دے اگر سا کورو جوڑ کری بنی بنائی بطور مادل یو کنال کنال دا تیو چت غر پا آگی بانی جوڑ کرو نو منگ آگی تا ناڑو ویرائی چی داو گو نو پا آگی که آگی کٹو نمی خرو پا آگی که آگی کٹو نمی جیبای جیبای خرو اپا آگی چی کم آگال لرګي استعمال کو په دروازو کې او کوم چې وزمه کبانی نه ما ما بس دا سم جنا ده بس هوري په کوز نشته بالکل داسې جو کو نو سړی هغه تړ کې نه شوی دی کې پات شو بنی بنای دا خو ملک ریاض ده چې خدای جوړ کړی هغه به داسې کوي چې سور دلته مسله بیا دور به تا تا ته کور نه جوړیږي ستا پړک کتا کور ته راړ ستا به متړو شي چېر دې ته چې زه راغلی پوه شې اجري کې هوري وې وسره ته وې نو دا کرنګي تا ته هلته د کور نه تیار ملاویږي خانه خو دې فرلوغه د محنت ته ایمت ته یریږم مولوی صاحب دیر دلته پیسې اخلي ظالمه لس روپۍ شل روپۍ په سل روپۍ هغه راغه د بنګلي خرابې مرداره بیاقله ذکر وطيب يقل لك أنا. لكن الذين اتقوا ربهم لكن آقتا شو يريد الدرق فلنا مثلا بيان كان ده مخلوق ده ونه يريد ده وولو تقول ده ونه يريد ده اجرات ده ونه يريد فاشه نلهم مغرفنا ده ده فارق بالخاني دي من فوق الغرف ده فارق بالخاني مبنيتون مبنيتون جوڑي شوي بني بنائي ریڈی میڈ تجری متحد انہار بھائی بار لانے نہ والے ولی وہ کچا بھی اولی ہوتا تو اور دلی کر کر رہ کری سورت محمد آدم عرفان رکھے آچے چے آئی کے بولی من مان غیر آتے نینا امن لبنی نا لم تغیر طعام او دارنگی اب دارنگی من خمر لذت الشاربین او اثر مصفا آگے کے بنور سومی آئے کہ میں میوی ہوں میں آمیوہ بمدار تھی چی اگر تا بتا خیجی نا آنا بار اگر با چڑھا تیرا شی سانگ باری خواہ ترا شی اوشو گتے مو یو خوری دو خوری سا چی خوری اکم آمیوہ چی دی گواری آگا برا دی خودی دنیا کے لوگوں نے کار دے دی دنیا کے لئے کار دا کار شروع کر دے ٹھیک دا خود خدا یا اللہ توفیق دار کنو چیز دا کوئی ہے کنا دا لک بیان کئی دا دی دو بیانو الخوان بیادیر دے دی اجر اولیر زیادت ہے ما كيوك للذين احسنوا في هذه الحياه في هذه الدنيا حسنا عاد بردسك جود بدي اخول شيء اخرت بدي اخول شيء لو التكليف دي بس ادير خوش علي دي دو خيار سريا اقل مدة دلت دير خوش علي خلق لك تكليف بردا شيء كنا او كما كان سري اغا دير خوش علي بلد خوش اغا دير خوش علي اغا بدلي كيفت معمولی خودی شیبان پلس روپای پشتر بیو اقل خلق تجری من تحت نهار با ایگ باد اللہ دینا والی وعد اللہ ابل ما تا یو کس دقاو که میسیج یو ساجی قسم پا خدا ری قسم پا خدا تا تا دو تا وگانی کو تا تا ایسو زنانا و تا دو رو دو وگان قسم ده منگ لی پڑه که در قرآن شوک پیدا کرده منگ ویند منسا ویزمان پڑه که دو رو شوک دو تا چنګ وو چې مونږه روز شپه د قران بیا کو مونږ له پړه کې ډیر شوق پیدا کړ واجه اصل شی دا دی چې مسلمان له پړه کې د قران شوق پیدا کړ ادا قران خپل وایي د قران قران او د قران په لهجه کې وایي بس بل به شوق پیدا شي نو ایتا ته مونږ دور دعا کوو مونږ ځان نه مخ ته ته دعا کوو چې د پړه کې د قران کریم شوق تر پیدا کړل مونږ وو چې مونږ شپه او ورځ قران بیان کوو خلکو ته شپه او ورځ او مونږ وو چې کوم زری زری شو کنه خو چې الله کتاب بیا ځکه فائدې په ګډي رضایت دي دی کنه وعد الله دا وعده د الله دا ګور دی نو شری دی وادي دی دروغ ا چې وای ته بل بجلی را ولا ما ته دا کوم نه دانه دی او د ایمان خان دی چې تب دی دی اگي هه تب دی دا نه دا څه خبرې دی دا الله وعده هغه فریدا دا دا الله وعده دا لا يخلف الله الميعاد خلاف ذلك الله دخل وادي اگر تر وعده وی کړه کنه دا وعده چا ته خدای وا خلاف نه کوي نو تاسو لګي مت به کوئی کنه اوس وای مو ته اعتقاد تر دا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين اللهم انزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويطوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. جزاك الله. وتدیدانا مقصد صورت نفی شفاعت قہری بالأدلة العقلية او سرا رد شبهات المشرکان صورت پینزو بابونو کرے اول باب شل ایتون اخلاش تفصیلی او دیدان ترکم چی قہری تلاوتو کو آیت نمبر 37 رد اول لیسا ایتون دی او دیکھ رات بیم باب دیکھ دلال اخلیہ دی اداد مخیر لک خاص کئی لک سورت یونس فشانتے او دارنگی ترغیب ورکی قرآن تا بیا امیسار دا منن کو نمنن کو بیا و بشارتا او تخویب منکرتا علم تران اللہ ایتنگو ریچ اللہ اندر میں سمائمان رو رید برنباران فتلکو ینا ویع فی الارض نو چلی دیو بورا چینی پزمکا کین سم اخرج بی زران مختلفا الوانو بیارا عبادی پری باران سا پری عبوسا فسلونا مختلفا الوانو رنگ فرنگ رنگ گلنے دی اولنا تیخ چراو دی نو زیر بی بیا شن شی بیا زیر شی دارنگ اغمیوی پا کچی اغبر شانتی شی سم ای جو بیا اوچی فترہ مصفران ویلی تا دیل زیر زیر دو ایرے پا میں سم ای جان رو غطامن بیاو کر دیں گے لدل دول دا چاو کرو انا فی ذالک اللہ ذکرہ یکم پدی بیان کی خام خواب فندے خلی اللہ الالباب دفار دا اقل من اقل من پی جانے کنا اقل من خطا دو بیانے کنا چو قرآن والی اگر بل ہو بیاقل خر دے وی دے سپے دے انا فی ذالک اللہ ذکرہ دا پترین در اللہ الالباب یو در ایت نمبر نو کیوی چی انما تذکر اللہ الالباب بیائے ہوئے اولائے کم الالباب اٹھا رکھے اس وائی انہ فی ذالک لذکرہ لے الالباب اقل من جوڑ شاہ وائی مجوڑ گا مسئلہ کم ہو رہی سے اب امان شرح اس بیا زجر رکھیں جو اٹول یو شانتی دی یو شانت سر تھی مولی سے غلط خبر مکو اس برگا اب امان شرح اللہ یا تو چفرانوی اللہ سینہ داغا دفارا دا کارون دے اسلام مدعی پرنابانی طرف دا طرف فلنا اگل اللہ شرسط صدر کردے زدہ قیم قرآن ابیانی قرآن نو دے پرنا رہے دا پدر رکر یورنا پیدا شوا او دا تا دا حق دا باطل فتح لگی نو دے اگا بل چی دا سینہ اللہ تنگ کردہ یو شانتی دی وشن فما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وشن وما يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا كانما سعد في السماء آد نمبر 150 سورۃ الانعام کې تیر شو دا شانته افامان شرح ادارنګ یو انعام کې تیر شو امان کان میدان فاحینا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات اتيرو کې یو دی الله ولا سینا کولا وکړه دا قران نه یو ولور کړی دا اغا او قبل ته تیرو کې روان دي جاهل ځان کسی کوي دا یو شانتی دي فَوَيْلٌ لِّلْقَاطِعَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ هَلَاكَتْ دَيْرَ فَادَغَ سَخْتُ ضُرُونَ دَاغِي دا اللہ دا کتاب نا چه دسا یو گنٹر نشت قرآن لکی ناس ہوتا دسا یو میاش دی پا دو دسو میاش ہوگی دے یو میاش یو دو دری گنٹر سلور گنٹر گن قرآن زکی دا خوالاک دا سبا دے اولائی کفید غلال مبین دا کتان پا خارا گمراہ دا خارا گمراہ دے چو قرآن ترین ننے ناس تو ای عجیب ہے تو ای مولا دے قرآن نبی دا خارا گمراہ دے اتو از برګ دی نه نه خاره ګمراه دی اولایک فی ضلال مبین دا کتم وګمراه خاره کی دی الله ان ضلال اصل حدیث او دلیل وحید فرض عظمت قران کریم چې دا سن کتاب له خو ګوره کنه له قران شو وره الله ان ضلال اصل حدیث الله را لګل دی خیسته خبره خیسته و تولی وی دو خدای خبری دی دا کلام حسن او قبح دا آقی دا ویون که پا نسبت باندی وی کسره خس سره و چه سره دا آقا خبری جی خیسته وی خیبه وی آچه فلید سره دا خبری فلیدی فلیدی و دا دا اللہ خبری یو دا فلار خبری وی یو دا استاز خبری وی او یو دا خدای خبری دی یو دا پیغمبر خبری دی دیکن فرق دی دو خدای خبری د خدای خبر دی د پیغمبر خبر دی پیغمبر خبر دی او د اولیاء خبر د اولیاء دی د علما او د علما دی د فلر خبر ټولو کې خسته خبر چې د خدای خبر دی واشه الله ان تعالی سن حدیث الله را لګل دی خسته خبر دی ډیر خسته دی کنه ډیر زیات خسته دی کتابونه کتاب دے متشابهان یو شان دی مضامین دے مسانیا بیا بیا بیا نه مکرر مکرر کیږي کتاب دے متشابه کله دا لفظ د تشابه نه وی تشابه معنا تشابه معنا یو شان ته لکه دی دا کې او کله دا لفظ د شبهه نوی ایزدی که اشتباه پیدا کئی لکه چیر دامانا که دا لکه سورت انام کتا سورت لستی سورت آل عمران کی آدم رسطا والذی اندر لکل کتاب منو آتو محکماتون هنم الكتاب اخر متشابهات نور متشابهی دی ایزدی شبهی که چیش دا خبر دو کرا او بیا تلی اگا بیا پنور ایتون گور چی کمیو مانا اخوالو عالما ای که دوار ما دو معنی یو مراد ما یو غیر ما از ای که دار تشابه ندی چی یو شان دی دی مضامین مسانی بیا بیا بیانی گی که او دا که چر اجمال من بلده که تفصیل شده که او دا که چر شبه که فریو تی نو بلده که دا آگه تفصیل مسانی تق شایر منو جلودو لذیل سپت ورد دا قرآن چی پپت پوش کنم تو خود خدای کتاب باندې بلچا کتاب کې دی او خدای کتاب پرو دی بل کتاب را اخلي لکه خود خدای کتاب او پیدا نه کنه تق شعر من جول الذين زیګیګی د بیان نه دینا بدن لا کنه چری د خپل رب نه چې قران ووري نو داسې دی بدن باندې یو ير راشي واجه په دې بدن باندې یو ير ونه شو او دوی سر جاهل ما دا دور مدد دا قرآن نوالی اپلاو ما زو خسور بی دقاو ما بدکار ما سورا بدنصیب ما زیگی گی تق شعیر ما زیگی گی بدن جلود سرمین تاوی سرمین پا بدنی کار زیگی گی بدن نا دا دا دینا دا بیان دا دینا تا دا مخی دقاو آوری دا کنا دا مخی بابا ساسرم پردو شوشو آقا چل لکن او سا دا گورا یا شونه ربما یریږي د خپل ربنا یریږي د خپل ربنا وای آینده به خیر قران نه افادی خانه کوي ثم تلیل جو بیا نرم شي بدن نه دی د دې باندې عمل تا بیا بدن نرم شي یعنی په دې باندې عمل شروع کی. د دې آیت لاندې امام رازی لیکلی دی ها و القران یتل على ان اولیاء الله موصوفون عند المكاشفات والمشاهدات بانهم تارتن تقشعر جلودهم وتارتن تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله وليس في ان عقولهم تزول وان اعضاءهم تضطرب فدل هذا على ان تلك الاحوال لو حصلت لكانت من الشيطان. وي قران دليل دلالت کې په دې باندې چې د الله کوم دوستان دي دا غي صفت داده چې کله هغه ته قران بیانېږي اند هغه بدلون چې کوم دي هغه اوځيږي او بیا بدلون نرم شي او نرم شي د الله کتاب منل تا وي ولیت فيه افدې کې دا قران کې دا نه دی ویلي چې ان عقولهم تزول چې فای جذب راځي وان ادم تصر اپدې باندې هغه دغه شي غردي ګرا غردي فدل هذا دا دلالت کوي دا بیان پدې باندې چې الا ان پدې باندې چې تل کله حال دغه حال چې جذبه پر راشي ټوبونه وي لو حصلت لکانت الشیطان دا شیطان نه دا خدای در رحمان نه دا حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه لیکي وای هذا نات اولیاء الله اولیاء الله دا صفت دے ادا نات اولیاء الله دا صفت دے دا لابستانو چلاوی تک شعر جلود الذي یخشا ربا نعاتهم اللہ اللہ دے صفت کے بیان تک شعر جلودهم و تبقع عینهم و تطمئن قلوبهم الى ذکر اللہ ولم ينعتهم بذهاب عقولهم او دا نیدی چې په دینه به عقل لاړ شي اول غشان علم او بلې بجذبرا شو چې تیر اخلاص دی بیا وای انما هذا في اهل البدع دا کم چې قران او ری به ټوپونه وای دا بدعتیان دی بیا وای وهذا من الشیطان دا شیطان نه دی شو قران وی زبر چې د جمعې ورځ بشو وی زبر اتلم وی د غوسه بلن شرطه بلنشر کې درو ته امر ته مدرسې کوله د جمعې پرد باندې بازاراله ما چټي بو زړه پرد باندې جمعې پرد باندې ما ديګر چې بشو انده یو پیرو سره مطلب یو دمه یو ملګرو لو بالی بو ته مونږ وی غدا بالی ما ته وای چې نه کته ما ديګر کم پرلار شي مونږ دی ګورو ته دی انې ما ته چې زه خو افلان کې پیرونه غوښته هغه ستاسو د توبه چې کوم دی یما چا هغه پیران څنګه لا کې ډیر زیات دي خو اوس خو نشته په خو ډیر په لاور کې زموږ د کلی سره سم پیزه پیران سره ونه کړی په لاور کې ډیر زیات پیران بیا هغه ستاسو صحابه چې له امام ته چې او هغه وې څنګه چلو کو وې ما ته څه کې سره لاس نیوته کې ما نه مړه لاس یو نو کوم د په کوشش کوم چې د خدای سم کو یما ته چې څنګه چلو کو سمیږي ویل څنګه سمې ویژه د کلاغه د مسله شروع کوم ما تر با شروع کی ان جره د مسله شروع کوم نه پټو بو لا ان شاګر چې کوم مریا مې هو نو پاسي پاسي بیا پټی د باندې هو دا هو دا سر شو هو دا هو دا هو دا نه زه نه ته په تر پادم چې د خطبه په جذبه کې شو ایما ته وای چې د خلی ته دی وګوره پیدا لا وګوره ته د خلی ته دی وګوره ام انا سه په دغه بوده انا سه یعنی ما ولا بوده چې ته دا کینو یم ما دې مړ دې خلی ته ګور تا ته ګور دا وبالي ایت څه کې دا را خبر دې علم ني تي دا علم ته ما نه خې مال سره راوي خو مال چل نه ډیر راي ته ما بوده کنه چې دا کینو کنه یم دا مخ جو شرا شو بوده ما دې ښه زو اته به تا ته دې بده ته کینو مخه وي تماشا کو ویچلاړو یما طرف بحث شروع کو بیا غی چې تمہارې انخبون خطر یاد شو یما ته تو قتل چر غلی کی نو کنه خو دې پاسی بیا ما نو مخوار ده شانت وی زه غوسه ما وی دې ګرو رو پاسی له اته چې دا تو کوم دې ما ته ګوښه دا دې ما نو مخوار یی دا ما پړه کې صدا نه دا تا خان سپې جوړ کړې اتا خان یو زړه په کوټ کې هغه سپې ساتلو وی چودا ته سپې مو ساتلې او چې ته وښ کوم نوري پارته به خیر اذا تر لاړ مخ کار نه وی چې سو به ما دوه ته وښ نه مخ په دې مخ ته ته ما دا تا خان سپیر چې من تا خو چې ته بده کی نو ما به خیر وی چې اړ دې په جذبه کې شو او زه مو سه ما ته چې ده اخیرا ته وی دې دا ټیټ شو په جذبه کې وی دې رو ما ته وکړه وی خان نه ایا پاتې په خپل په سر روان شو وی یو له لاندې دا بول ځاني وی دې کې دا غټه کوڅه دا شنه دا بیا په ځای کې ناسته او زه چې داس په چې دا زوګه ای بل ته نږدې شه په ناسته ا چېرې دا څنګه هم کینی وی چې ټول له ګوت اور کړم هغه کې ناسته وی چې پیرو ګذر پیر په خپل کې ناسته دې ما ته وای وای ته کنه وای ته کنه وی زه ته غوسه دې دا تاسو غزارین بچیا دا خو دې مر د مر خبر دا ټول دې کوتې ورکړي ا پختانه دي هم کنو ورغه یو په پختونه زارین په چې مشر دا خو دې جنگ جوړ کړ وې دې مت وای کنو تا شبا وې زو ته غوزه وې خیر وې دې نه زوم کچې ما ملامت مې غش کچې ملامت وې ما پیر دې ته چې پیر مولا وې دې لار شي وې چرواته زو غوسه ما دې مت څه شربت شو دل خړلې مړ خبر هو کنه یما دې تا کار وکړه یسته مې وګور وی دې نور څه چلو وی د ته ته ته به کې نه کوم د خو دا جذبه نه وی په دې د کتل کوا وی دې خو چې مون په سن په یو وی دا ما ثابت کړ چې دې پویږي دا که دې نه پوهې دې کې ما دا ګوت د نور منډلې مې دې بغاګ نه کو دې په دې مې بیا ټوپ نه ور نو دا ما ثابت کړ چې دې جذبه نه وا دا په ناوټي خبر وی خو ما تا دې نو چې تا کې غیرت نو ایمان درکنو تا دا ما چوتوای وته او ته ته مثلا کړه دای په جذبه چې دای په ما ته قتل دی په دای په جذبه نه راتلا پوه خو ته تا کې چې مان نو ته ته مثلا نه کړه نو پوه نو کله په جذبه راشي دغه جذبې نه دی ګوره چې قران واوري او په دای کې یو دغه په جذبه را پیدا چې نن نه بعد د قران نه فرم دغه خلک اصل کې او بیا بیا زجر دی چې دې صورت کې دا د وجود ډیر زیات دی په دې تنخه چې ټول یو شان چرته دي یو مسله بیان کړی دا اول مسله په ډګر یو جهنمی دی یو جنتی ته څنګه وایي چې ټول یو شان دي زبرګه پس برګان ردو په ګډی دی اتي وای ټول مولا او راما دي ابا مې یتقی تاسو چې ځان بچ کې په مخ په باندې سوال عذاب بعد عذاب پر د قیامت حدیث کرا دي چې مسله دی بیان کړي لاسونه په نشاته تړدي او دا شرط مردی به جانو تا نو په په مخ باندې باندې دي عذاب او راز صدا دا مخ په بدن کې یو شریف عضو ده دا مخ په بدن کې یو ډیر شریف عضو دی او نبی اسلام په مخ باندې وسړې مو وا په مخ باندې وسړې مو وا نو څوک چې په مخ سو په زور لاس ونیسي پوښه او څوک چې دشمنی یو ډیر خرابې په مخ مخ ونی نو دې چې دې دا چونکی دشمنان ته الله دوی مسله بیان کړی نو دوی به په دې مخ باندې ورته ورته نو هغه تړې چې په مخ باندې اور اخلي عذاب اخلي دغه هغه تړې چې هغه جهنم نه بچی دی او شانتی ده دا ته چې وایي ټول له ما دي مثلا به دا په مخ باندې اور عذاب اخلي کم بخت افهم یتقی هغه چې ځان بچی په مخ باندې د بد عذاب نه پرد قیامت مخ تړې بچی دی په مخ باندې منی ورغور دی نو دې پښان دغه چا چې هغه مکمل بچ نه وکیل د ظالمین او بل ظالمان ته اوسه کې عذاب صدا دا چې تاسو کول او تفی دنیا یو تسری مبالغ لا تقدیم کړو د دار کتاب حق ته چې مخې دی نو نور دي تا دا د تر نشي نه پوي در نو څه کو دي تعالی عذاب در سوای په جو دنیا کې رسوای کړو او خامخا نه سور رسوای دی کنه د دې په ځای تر څو چې په الله دې سره مدرسې جوړ کړې او چاندراکا سور سواره د پیغمبر وارث ځان ته وي او دور ځان ته وکړ چاندراکا کوسه په کوزه کلی په کلی او ګرځي سعودیا ته دې چاندو نه دې ورو کې چاندو نه دي دې ورکر کې هغه یې سعودیا ورو په قران دی ای پی سی د جیبونو کتلې د لولې جیبونه د پټ پټ وګدو دي جیبونه هغه ټول ډک کړی په پیسو دی ورته یسو کې نه غل ور کوي چې سو کې اندې ودا سي اندان غریب کړی دا دا سي دا جیب ته چلاز کینو کله ضرر کشل دی ورته وي واخره اده عمره نه دی ودا تا تو وردا چې سور دی ورته کې دي مدرسو والا دا چندول زیاتا غواړي ما اخر ورکه په خپل عمر کې نو دغه سره دا چې په دین باندې پیسې غړي دا یو شان دي نه دیتو بالا وای دیتو بالا وای دیره خو رسوای ده په دنیا کې فداقم الله رسوا شي دي نو با تغیری تعالی اصدا در رسوائی پر جوان در دنیا کے سور رسوائی دی و خام قاتب لاخر دیر روی دی لو کانو یا لامون کاش کدی پیگی و یر دی در مدرسو دقنو کما مدرسا خود دمان دام دا دام مدرسا دا دوکم پندوز مدرسی خود جوڑ که کتا کت دی پس سوال مکا آن که دکتا تر پخبلا مدد که بلکل خیر دی لیاد بستا منشتا ولی پیزی فضای لگه او دا نه چې طاقت غل غل کیږي او پیسی راکا پیسی راکا جو اکا طاقت دی دی نو مجوڑو مدرس ہونا فرد دا نو واجب دا او نه چه کمدن سنت تا ایوالی سنت نا پیغمبر چه سپا جوڑا کرو ما سپا مدرسا نا دا تی ثابت کچی دیت مدرسا نبی اسلام بیلی یو ثابیو تا مدرسا بیلی بل اگا اگا جوڑا کرو ویلی چاندا کرو دا ثابت کا چی سو اگا یو دود کاچه جوڑا کرو یو ڈبغونی جوڑا کرو چې د باران وبو ته نخې اده کله کانو طالبانو نو دنه به لولي صاحب کرام به دنه ناتو نو دوی بهر سبق دو ته طالبان باندې ناتو دنه به نبی صلی الله علیه وسلم اوریدو نو فق خپل دغه بار باندې ناتو فق دفه باندې نو هغه وغیل نه چې انده کړو نه مدرسو نو ته دیوالو یو دفه مو نه کړو پای باندې ناتو خاري راځم کړو فق باندې هغه نه یو ځای جوړ چې وبو ته باران راځي وځه وای دا نبی زم جوړ کوم کوم دا جوړ کوم او جمعات جوړ کوم ابراهیم زم جمعات جوړ کوم سليمان زم جمعات جوړ کوم نبی زم جمعات جوړ کوم مسجد نبوي او مسجد قباء ته ماته مدرسې کوم جوړ کوم په جمعات کې الله کتاب به بیانو ته په جمعات کې بیانو مولوی صاحب خدای ول رسوا کې لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه مؤمن لن يفكر ذات ذله كي دين غير ذله شج بدل ذات ذله نو ثابت ابو كي او چي سنگ ذات ذله كي نبي صاحب اي تعرض لبلان ما لا يطيقه چي دي اغا شي ذات جي چي طاقت دي استاد طاقت دي سلام مدرسه جوړه چي بدل ذات سو اگے فذاكم الله عذاب الخلد فذاكم الله الخزي وبثقري تعالى سزا در سوای په ژوند دنیا کې خامخا عذاب د آخرت ډېر لوی له لو کانو یالم کاش کې دی فوی دی ورقد ضربنا للنافر في هذا القران ترتیب للقران فدا اکثر بیان کړی موږ د فرض خلکو په دې قران کې هر خدمت دلیل خامخا دی فن والی عقلی نقلی وحی مثالونه واقعات حرام او حلال ارث بیان شری حرام او حلال سوال حرام دی خامخا فن والا کلمولی سے قرآن انا ذات قران دے قران انا درستو کتاب دے عربی انا فاضح جب کرے دے غیر دی عواج ندے گران ندے کو گران ندے اسی واج دا گران دے قران سلور دا پیو تر کوئی ولقد یسر القران للذکر قسمی فضات ما چه ما سان کرے قران للذکر فرض فندو نصیحت په یو تر څه ته وایم فال مې مو ذکر آیسته دوه پنده او څوشته دی وینا آسان دی برا دلته وای قران د لوستو کتاب دی عربیانه او ادیا جبا کې غیر دی عواج نه دی ګران لالم یو تهون خامخ دی د الله نه مریږي ضرب الله مثلا اوس مثال د منکر د قران د قران والا مثال قران چې قران د کینه اته د دی الله بنده شه دیو اللہ رضا کئی حسان را دا اللہ رضا گران را پیزو موزو نا کئی اور قرآن درزو نا کئی اللہ کی پیسی واسای لگی لگی دیر دیر لگی اور چو قرآن یونوی آنا دے دا بلا خلق بندشا دا بلا فیرانو پیسی ام لگی بیدای لگی او کڑی گیم یو داتا پر داتا بیان اللہ مثال دیو دیو غلام فی شرکا چفای کی وی شریکان ایسا داران متشاکتو مخالب دیو بل خلاف یا آغا تره چی داغو پندو شپیتو مالکانی او غام متفقنی دیو بدن خلافی ورجلن او دیو غلام سلامن چی اوازه دیو سڑی نو حلی سویانی مثلا برابر دادوار پسیفت کزا استابان انصاب دی یو آغا غلام دی داغه فنزوس مالکان دي هغه مالکان هم ټول مخالف مخالف دي متفقون دي یو هغه تړي چې داغه یو سړی دی یو غلام دی یو سړی غلام دی یو شانتی دي موحد دی یو الله غلام دی بل هغه فنزوس کسان چې دي هغه یو په بار چې بار پېچي او ډوډۍ ولې یو دور یو وي غدي ودور کی بل وي د سار نو ته ګرمي او په بل کار غدي ودور کی مثلا د محلي خري په شرک باندې نو خوراک ول یوم نور کوي او کار پیرو کوي د کرنګي د مشرک مثال دی مشرک لکار یو بابا مشکول یو پیرو لم مشکول کار خو الله کوي او خوري ټول امهیت چي دیو الله باندې دیو الله په دم باندې سپېڅې به سورګه دیو الله عبادت کوي یو الله راوت کوي نو دې خش کا غبط خشو لکه څنګه چې یوسف اعظم بجیر کړو یا صاحب تجنی ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار او دماجیل مرګو ارباب متفرقون امر غران چنګ وان چې مشرق او مغرب کې یو پیخور کې یو بلاور کې یو فزیون یو غریون کې ایو په کابل کې دا وردی چې د عبادت شي ام الله الواحد القهار یا الله چې یو کیو دې ضرورت فرچا اوس در دلته وایي چرا تا گن دیولی مشرک تو خوی غرق کری مال دی خراب بیدار لگی تو خوی غرق شوی آقا معاہد چکم دی آقا خود یو اللہ تابدار یو شان چند تا دی الحمدللہ تو خود تو تول صفتون خاص اللہ لی بلکہ زیاد دی خلقون لعالمون فیگی انکا میتون تسلی تا بیانو کم خیر دی مرکشتے دنیا کدیو نمانا دنیا کو صدا ملاونو شو مثلا مر خوشته کنه مر نه بعد په پته لګي انک میتون یکران تم ریدون کې وان میتون دا نه چې انک تموتو وانم یموتون دا نه وي بلکې صیغه د صفته مشبهه راوړه د فاره زیات تاکید ا د فاره دوام چې خامخا دا خامخا بمري خامخا بمري انک میتون یکران تم ریدون کې وَأَنَّهُمْ مَيْتُونَ اَخِرَانْ تَهِمْرِدُونَ كِرِينَ وَي حیات الانبیاء حیات الانبیاء دفوت کرتی سا مانا شو ثم اینکوما بیا اقران تاد پرادد قیامت دا مر مطر کبی بیا اقران پرادد قیامت پنید رب تادو بحث مباحثا با کوئی تانا با تفوتو کی چه مادا و جبتوما ستاسو قبولتیا شروع ادهی نمتا بوزی چی ما دا جب تمن مرسلین تا دا پیغمبران سیستان سے جواب کرو ولنس علن الرزین ارسلی لیم ولنس علن المرسلین دا مخی تیر شوی صورت عرف چی کم تیر شوی صورت مایدہ نو که دارنگی صورت قصص کے پچتر وغیرہ کے اٹاسٹ کے تیر شوی دا پوشی تپوس بکی دا بات و باعث بی اینا کمیتون نبی اسلام وفات تی خواه زکا چکر نبی اسلام وفات شن عرض عمر رضی اللہ عنہ سو کوئی چی دائی بطور سیاسی یو چال ہوئی زکا چی دیو قوم امیر مر شی مدر کمدور شی یو دم کمدور شی پا دی امیر کدو طول طاقتی عمر پارو گئی چی کچا ہوئی چی نبی اسلام وفات تی مطلب دا چې موږ سو امیر نه جوړه دا خبره ما کوي سو کوئی دا مطلب اته کوئی چې هغه ډیر زیات محبت د شوق نه ډیر زیات محبت نه داغه بیا جذبات د شبر لاړ چې چاوي چې نبی اسلام مړ دی ادب سره وما نو چې هغه کله چې ګل دی کو بکر صدیق چراغ رضی الله عنه داغه نبی اسلام د مخ نه بخاری شریف کې حدیث راځي نبی اسلام د مخ مبارک نه صادر لری کو او مخ ورخ کول کا اوی تفتا حینا و تفتا مئیتا مئیتا نا تی چی جوانده وی نو تا دیر پاکی و دیر خوشبی وی اتا چی مرشوی ام تا پاکی و خوشبی وی باشه اوی الان میراب تاو خطر ادایوی چی اللہ پتا بانید با مرگون نرابدی اکم مرد چی و تاو سک بس بل مر ور باندې راوړي بل مر ور باندې راوړي او دا وا چې دوی وای بیا په قبر کې بیا ژوند وکړو نو د قیامت نه مخې بیا ژوند کوي کنه نو دا مرګ په زیواره نه دی پتا به الله دوه مرګونه دې نه راوړي لکه یو مرګ دوی څخه بدل پوره شي بل مر ور دی بل بیا ژوند کوي په قیامت کې دا معنا شو ا بیا محراب ته وخته منبر ته ابا منبر اول د الله حمد سناوي بیا د روح شریف ا بیا د آیات وي جو ما محمد الا رسول قد خرج من قبل الرسل افهم ما توقظت لئن قلبتم على قابكم نده محمد اسلام مگر رسول ده خدای نده چه پر مر به بندر رسول ده قد خلق من قبل رسول دده مخدر فی امران ترجی مرشیوی دی افایم ما تا ایک ده مرشا او قتل یا مرش یا ده بل را شیش من قرب دون لعقاب کم نتاز با دمیشن سر ده ده آیتی پورو بیره ابی آیوی من کان یعبد محمد تو کیون چی عبادت کو ده محمد علیہ السلام نو فاین محمد صلی الله علیه وسلم قدمات یقین نبی اسلام وفات شوری دا د 150,000 صحابه په منس کې ویل وی یو صحابي څو دی خو چاغو شي نه هغه ژوند دی او دی خیسو کو عمر فاروق چې کړه ته وی هغه چې ما دا آیات واورې دا خبره نو ما به تابع دا آیات په ماوس نه دي ماوس واره شو من کان یعبد محمد چې محمد اسلام عبادت کو دا یو کله زجر کو عمر فاروق ته فاین محمد قدمات یکه محمد اسلام یقینا مړ شوی دی هغه د نور عبادت ده نه کوي مړ شوی دی دغه چې مرګ فرادی د هغه عبادت نشته و من کان یعبد الله او چې د الله عبادت کوون فاین الله حی لا یموت هغه د عبادت جاری ساتي هغه ژوند دی فاقه مرګ نه راځي دا خطبه ویلا بوشه دای وای نه مرنه ژوند دی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ کې او متواضع ساسو اکاو نه جوړ کې صفا په وژه صفا نمبر 34 کې هغه ذکر کوي لو کان حی فی ذریعه حیاتو لو کان حی فی ذریعه حیاتو قبل الممات بغیر ما فرقانی ما كان تحت الارض بل ما فوقها والله هذا سنه الرحمن اترى تحت الارض حيا ثم لا يبتيهم بشرائر الايمان ام كان حيا عاجلا ان نتقي وان الجواب لسائر الافهام ولقد ابان الله ولقد ابان الله ان رسوله ميت ميت كما قد جاء في القران فجاء أن الله باعثه لنا في القبر قبل قيام الأبدان هو شيء لو كان حيا في الزريخ حياته كان في الزام جوان دي فقبل قبر حياتي آغي شي قبل الممات مر نمت كم جونو بغير دا روح دا جدا كيرو نما كان تحت الأرض بل ما فوقها بيا فكار جي زبك تفاسا نوي لا دا زبك تفاسا بي ځکه ژوندې سړی لاندې نش پاتې کېدی او مړ بره نش پاتې کېدی سورۃ مرتدات کې وراشي وروسته انشاء الله علم نجار الارض علم کفاتا احیا و مواتا امن مکه دګر کافی د فار ژوندو د فار نمړو ژوندې په فار د فار دي امړ په کې دي نو ما کان تحت الارض بل ما فوقا بیا به زمکه لاندې نو قبر کې بیا به فاته والله هذا سنت الرحمن دا د الله مهربان بس سنت ته چې ژوندۍ به پرې اترا او تحت الارض حيا ثم لا يبتيهم بشرائر الايمان اې تا د ښکار ته وینې ساقدا چې زمکه لاندې او بیا هغه بیان نه کوي د قران بیا قران نه به شریعت نه بیانې دا څنګه ژوندې ام کان حیا عاجلا ان نطقی استا خیال داره چې د ژوندې او خبر نشي کوله وان الجواب لسال لفان اغاجس پریشان اغل جواب نشي ورکوله نو دا کوم ژوند دی ولقد ابان الله ان رسوله الله بالکل وازاد کړ چې نبی د الله په امر میتون مرد انک میتون کما قد جاء فی القران لقران کی څنګه راغلی فجاء ان الله باعثه لنا موږ ته دام راغلي چې الله به بیا ژوندی کړي پوه شئ مخکې د نور خلکو نه پوه شئ د نور نه مخکې بیا الله د قبر نه فاتحي اصلات موتات تكون لرسوله ا پیغمبر درې مرګ شو یو غنیشواله دنیا راتو نه مخکې او یو دا چې وفات شو ا بیا درې په قبر کې ولغیر من خلقی موتانی او دا پیغمبر نیلاوه نور خلق دو مرگ دی دا سنگ چل دی دا دی سو بید ظالم بچی پوشی امام قرطبی دا دی آیت دلانی دی کی دا دی آیت دی خیارو که خرم تفصیلو مخی دیر شیدی دو دا سر پیسو آوالی ورکو که پدی بان چل مخالفین مو آوری خدا پاک ولا توفیر امکان خو نیشتی زدین آدی دا خدا دا غنور که خو بیان بارا که دیشی وی مشایخ منو نو مشایخ چې باندې قران خونو باندې مشایخ منا د دې د لانې مې قرطبی دی کې و هو خطاب للنبي انکم دا خطاب نبی اسلام ته اخبرو بموتی و موتم الله خبر ورکړي په مرګ د نبی اسلام په مرګ د نور خلقو فاحتم الى حمزته او جهد په دې کې پنځه احتمال دي یو احدهما ان یکون ذلك تحذيرا من الاخره یو فکرار چې خلق د اخرت ير په غرب کې پیدا د اخرت د فانه او د وسانی ان تذکروا حسن على العمل چې له فن ور کې چې عمل باندې دیو کې وسال در ان تذکروا تا ایل المر چې مرګ تیاریو کې او رب سرور لئلا يختلفوا فی موتی کما اختلف الامم فی غیر د دې پر الله بیان وکړه چې د نبی صاحب په مرکز کې اختلاف ودی کې لکه څنګه چې مخکې امتون اختلاف کړي چې وی پیغمبران يهود وي پیغمبران ژوند دي پیغمبران هغه په دې چې کم ژوند دي حتی ان عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم لما انکر موته احتج ابو بکر بهذه الايه قال حتى کوئی چې کړه عمر رضی الله عنه انکار د نبی صاحب د مرګ نو ابوبکر د دلیل ته په یاد باندې کوڅه په امسکا نو عمر رضی الله عنه بیا واپس را کولان او الخامس افیدم توجیه داره افیدم فائدہ هل يعلمه ان الله تعالی قد سوى فيه بين الخلق ما تفاض فيه چې الله پاک نبی اسلام ته دا تعلیم ورکړي چې خدای پاک پیغمبر او نور خلق په مرګ کې یو شاته کوي ټول بمري دا تعلیم دی چې مرګ په باره کې الله پاک قانون د ټول لپاره برابر پاک پیغمبر هم فضیلت جدا شته امام بخاری سلور دا باب تړي یو کتاب الجهاد کې تړي چې باب نف نف نفق نبغ النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته دا باب دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیان دا نفقی پا بارکی بعد وفاتی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نبار وفات شوئے نا تارنگی کتاب المناقب کی صفحہ نمبر 501 کی باب وفاتی نبی دا باب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا بارکی تارنگی کتاب المغازی کی صفحہ نمبر 637 کی دوائی مرض النبی ووفاتی نبی اسلام مرض او داغه د وفات په واره کې دا باب دی او سلورم زلبانی 341 صفحه کې باب وفات نبی دا باب دی په واره د وفات نبی اسلام کې در مشکار شریف کې باب کرامات کې هغه نه بعد 546 کې باب وفات نبی دا مسند دارمی صفحه نمبر کې کې باب فی وفات نبی صلی الله علیه وسلم وفات و فات ابن رازی در معتاد امام مالک 170 صفحہ کی الدفن فی قبر واحد من ضرورت و انفاض ابی بکر عدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاته بعد وفاته فد وفات نبی اسلام دارنگ شیخ عبدالحسن مدار نبوہ کی لکھی وی باب وفات نبی باب قائم کرے دار شمائل ترمیزی درشم صفحہ کی لکھی باب ما جا فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار جامع ترمیزی 136 صفحہ کی باب ما جا فی صحب الواحد يلقى تخت الميت في القبر ده منعقد كده ادا تعبير جي نبي اسلام تلان دي صادره چونو خوش دارنگي انورشا کشمیری اغه وای معنا ہے وای د تحقیق ان است کہ معنا ہے تعلق روح په بدن معنا تحقیقی وای دا چې د ژوند حیات باندې چې روح په بدن کې دن نوی خوش دارنگي د نبی اسلام د وفات هغه واقع بخاری کې ذکر ده چې اشوی رضی الله عنه وای نبی اسلام وبو سفرته وی پک ویلاس دا که په مخ به راکه ای به ان للموت سکرات دمر دې سخت دی دمر دې سخت دی ادا به وی دمر دې سخت دی کله به وی کله به چې یا علما علما رفیق لالا علما رفیق لالا علما رفیق لالا علما اوچت مقام سره دا کی ما اوچت مقام سره دا کی اور عائشہ رضی اللہ عنہ ما چې نبی اسلام سختی دی او روح دوتو اور ما وی نبی اسلام تکلیف نه راته دا روح چو کې اړ خپل بدن کو نبی اسلام تکلیف پدیو د نبی اسلام بدن د دنیا د ټولو خلکو خيسته بدن او خوب بدن خوشبو بدن نبی اسلام د خلینا بدن د بیتش داشتن بی ادمش کو دبر وبنشته و هغه بدن د روح چې درش په تکاله په کې هغه بدن کې پار شو هغه څنګه وته شه هغه وته نه دغه تکلیف دغه صرف نور نبی اسلام تکلیف نه رسل خدات په کوي په دی باندې دوی ما چې دغه تکلیف دی نو دا چې وی څوک د تکلیف نه شي بچ کېره د مر ان الموت سکر دا ډیر تکلیف دی نو کله کله خدای فرښتې په زور راخی کنه دغه تکلیف او کله کله بدن دور خوږي لکه انسانان د بدن نشته کنه سره چې ما سره هر وخت نه اسه چې هر وخت در بدن نه دې ما سره نه اسه خلک شته کنه چې دا دې بدن نه خوږه اوبې کې کبرو ده نه اوبه سګو دي داغه بیا چوز نه سړی ته تکلیف نه سي دا نه چې هغه ته تکلیف ده پرستو الله تعالی دي دا په کوي په خبره باندې د کنه کانو خلکو نه چې ګمرو دي نو ته تکلیف نه دي ولی هغه روح جدا کېدل نو وردا باندې ابدان خلکو چې کوم تکلیف نه دي هغه ته نه پرېږدي په زور باندې خو باندې پوه شو خبر نه لکه نبی اسلام وای چې مور د بچی نه کپړې په زور باندې دک نو نبی اسلام دغه تکرار د مرګ راغلو تکلیفات نو هغه دی وای نو چې فرقو تکلیف راځو بلکې هغه روح وته نه وته د وخته اداغه بدن د بروس څنګه وته هغه داسې بدن خونو او خوشبو بدن او پاک بدن خکول بدن انک میتون یګنتا تمړیون کې وینم او یقینا د ایمړیون کې بیا فراد قیامت په دې طرف ته طالب جګړ باس په وای ته کوئی سورت مومنون کې تیر شو پرونو مېلو هغه آیات زدا بیا بیا د کوم شي ته کېدې شي چې دا کم نه پوه دی خدای غي پوه کی دا شر پری دی اکای پوه نه شو چې دوم نور ملګری مسلمان خو به پوه شي کنه مولود کړه نمبر 12 13 کې چوي ولا غر خلقنا الانسان من سلاله من تیر ثم جعلنا نطفه في قرار مكين ثم جعلنا نطفه على قرف خلقنا المضغة عظاما فكتبنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله وحسن خالقين مختلف ستيجون ذكر نطفة علاقة ودا ودا ودا نبيا وي فتبارك بيا الله فيدا كي فيداش بل دنيا تراولي فتبارك الله وحسن خالقين نبيا وي ثم انكم بيقنا انتاتو بعض ذلك فضل دنيا وي جواننا لميتون لميتون لم تقدر خام خام ريبا تموتون نوي لميتون خام خام ريبا دا جملة ميت ولا صفات مشابه فوشن لميتون خام خام ري الان في داخل كره دا بتر كوي ثم انكم يوم القيامة تبعثون يقين تاتو فرد القيامة بجواني كل شيء غشي جواني دي قبر كي ننا آغا جواني دي قبر كي بردخ كي جواني روح جوان دي ره لكتن چه ده علامة انوارشا کشمیری کم قولو او دا که قولا سا که داخل ره دا ده شاہ عبدالعزیز قول ده تصویر عزیدی که ده آیت نمبر 28 سورة بقره لان تصویر عزیدی که اگر ذکر کرده ای چه تحقیق آنس که معنی حیات تعلق روح با بدن است او در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست پوشه روح جدا فرود به بدن جدا فرود در روح بکله و دای کیگی د قیامت فرود بانه بیا در روح دی بدن تا تله کلو چه کلی سالور میاش دو مور پخیطا کن در روح اولی کلا کلی چه مرشا در بیا بدن تا کل را دی د قیامت فرود بانه وایدار نفوز بود او سپیمون پویگی او سره نخو کل کار بکاری بیا غیر او کس بی انگریز بی تا پوزو که چه what is this وی آقا دقوات های چه هادا پای وی what is پای وی هادا فرام میخا وی what is میخا وی میخا is the mother of کٹه وی what is کٹه وی کٹه is the son of سرده وی what is سرده دو بایی بچه او سن دیو چنم پایی که او ایزا چرا دکشن دقو کر دکشن دو کرا یا دکشن دیسا نمانگو او چه او دو بایی بچه نپایی که دو رو نتاوی ازو بیا چرا دکشن راست دن درس که نا دکشن دیسا چه پوهاشه زدی نادی سمان نکم یا قیامتی نارا بگم تخت تاسیمو هن چه او سن نپایی که او سڑه چه نپا قرآن پایی که نپا حدیث پایی که ظالم او شور جو که چه نا جوان دی وای کم جوان دا کم جوان د دنیا جوان خا نو که د دنیا جوان دی وطن او تپوس کوم زمان یو مشر تیر شهر قاضی شمشودین دا کتاب دی القول الجلی فی حیات النبی ترسن نو هغه په 144 نمبر صفحه کې هغه وای کم خلق وای چې وای چې نبی اسلام په قبر کې جوان دی نه کنه په دنیا جوان سره وای دین ته تپوس کوم اچې نبی اسلام ژوند دې نو لوازم دنیاوی ته نه منتفی دي او که غیر منتفی دي یعنی دنیا کې چې هغه باندې کوم فرایض د تبلیغ د قران د مونږ د روجي د خود حقوق ادا کول د بیان دا اشته یعنی دا لوازم د دنیا چې دا پښته او کدا پښته وایي نو کدی وای چې دا وترشته نو بیا دا ته پوتګه چې تبلیغ ول نه کوي دنیا کې نن کم شر ده فساد ده وقار دا چې راو دي کنه او وای دا سره ناس دی بیا او دی وای دا اچانک خبر اصل دا شر به ختم شي نن دا بریلیان او دا دیوبادیان په جګړه دي غیر مقلد او مقلد په جګړه دي یو مون پاکل شیعه او نور مسلمانان په جګړه دي قادیانه تو دا مسلمان دا نور پر دا چې کم خلق پیغمبر مانی چې لرو چې یو تقرر تو کې ټول بس هم نشي ټول بس هم شي بیا وای اکدای وای چې لوازم تنه منتفی دي یعنی هغه کار نشته نو وای دا بیا د قیاس خو دی وای جی بده چې لازم موجود دی یعنی جون شته لوازم چې منتفی دي الانګه قاعده دا نه چې د لازم په انتفاع سره د مرزوم انتفاع چې کوم دی دا خام خرادي چې لازم منتفی شي نو هغه لوازم به منتفی کیږي نو دا څنګه ژوند دی ها که ژوند دی وته په برنخي ژوند بالکل او چت ژوند په ټولو کې د دنیا نه وفات شوی دی خانه انک میتون یقینا ته مړې دونکي او یقینا دای مړې دونکي دي بیا یقینا ته فرض قیامت په دې درڅاغو بحث مباحثه وکوي او زجر غټ د عالم دی چې د قران نه خبره بیان شو چې نبی صلی الله علیه وفات دې بیا ما تکذیب کوي فمن اظلم نو توګ د غټ د عالم چې دروغ په الله په الله دروغ وای چې مړې ژوند دي او کذب سچ او تکذیب او قران باندې کړه چې راځه قران بیان شه د اوسوی پیغمبر ژوند دي او دا نبی اسلام په دنیاوی ژوند باندې ژوند دی الله ته بیا هم اده په جانب کې زائد او خطر کو دا زائد فرض منکرینو د قران او به شر هغه چې قران یې ورده او کې له سم کړه ولذي هغه کس جابر بصدق تراتلو کپ بیان د قران باندې وصدق بی آغا کسان چی تذیقو که پا قرآن بانی ابن مسعود مانا کئی والذین صدقو بی ابن مسعود اگر دازدید تفسیر کئی والذین صدقو بی آغا کسان چی تذیقو پا قرآن بانی ادا پی دل دی چی اولای که عمر متقون اولای که اسم جمع اشاره دی جمع واشه او هم جمع متقون جمع وای دین صدقه وای دین کی صدقو بیره علماء وای دو الذین نبی رسول والذی جاب ثقه آغا کس چراغ په قران پیغمبر رسان او آغا کس چې تدیق په دې قران باندې ابوبکر صدیق دا ټیک شو خروت اولایک او متقون دا صرف ابوبکر صدیق سره نه دی آغا دې ډوبه مستاق ده ها او بکر صدیق ډوبه مستاق دی ته چې هغه ډوبه تصدیق قران کړی اوس چې څوک د قران تصدیق کوي چې قران کوم خبره کړی ده اده وی بالکل ټیک چې وې نه کمای ته دی وی بالکل قران ویلې اینه مې ته بالکل په قیامت هم کې جواد نشته نو دا کتن څو دی دا متقیان دی پوه شئ دا نور څه دی دا نور ګند دا ګنده خلک دی لهم ما شاؤنا دی لبی آغا چه غواری په نیز درم دی دا بدل دا پار نیکانو دا بدل نیکان دا لیو کب کران لانو خام خان لری بکی اللہ دی نا بدای آغا دی عمل کرو چا چه پا قرآن تصدیب کرو دا دی اغا بد گناه با اللہ ختم کی ابن دی برگری تا اجر دی پا خی آغا تر گئی دی عمل کرو کی اس تشجیب پا بیان یری گما اللہ دا کافی دے کہ ایس تو بیمال گردی شئی واد ادرگا علیہ السلام پی واد ادرگا و دا مسالیو کا چی انکا میتو انو میتو یری گما ایس اب نشتا علیہ السلام بی کافی ناب دا انر اللہ کافی دا پار دا خبر باندا چی تیرے گیو آیرا زی واد ما اللہ کافی ننے ہم دا اللہ مقابل سکو نشی وی خیفونکا بیلدینا یری تا پاکتا چی بید اللہ ارامات کئی چی دا مسئلی مکو انوکسان ما تمیلاوشی شیخ قرآن مدید دا ابو علی صفاح او دا امام عبدالرحمن اوزائی واقع بیانولا ابو علی صفاح دا باسی سلطنت موجد دینا دا دیر سخت سڑو نیحر سخت سڑو د دې زیات قطونه کړی به انتها او اوموي سلطنت د الټه کړل ابو علي صفاح د چې کله دا وینې ډېرې توی کړې حتی چې د قبر دی دا اوموي سلطنت اوموي بعد او خلیفہ ګان دی بدونه راوته د قبر نه هغه اوس ودو لا غیر بیزتی ولا وکړه نو بیا د څلو کچولما راوړ کړ دا د ټول ملک علما راوړ کړ لوی لوی چې کوم لوات دا نه راټنګ سره نه لوی لوی چې کوم امامان دي دا راوړ کړ او دای د رائے اخلي دغه تاریخ لیکل کیږي کنه چې دا په تاریخ کې راځي ابو علي صفاح غلط کار نه کړي هنو دا د پر داره کې کینو نه ایو یو ته مخه تراته او ورته ورسره دغه مولا رسوبه اجلات ولار و سبا کټارا به سقوا په یو تر با خبرو کوم دا شنه ونی و اذن به ته پوس کو دی عالم نو چې دا ما چې سو کړو دا ما ټیکو کړه تا نو چې وګه به جتا ته ټیکو کړه ما و دې اته نه کړ غن نه تا چې دې خکار کړی تا بل ولا عبدالرحمن او زایو ای ماوی چوت به مال راضی ان ماوی چیر تم وایا خو بیا می چې عبدالرحمن پریدا مړه سبب الله لس جواب ورکړي پریدا خدای استاد لړ بش گسل بوشي مړ بش ایماړ کلک کا ہدایت به شروع کړ چله صلی الله بیا عبد کافا اړه به لګی ری دی دا ډیر خطرناک سړیو و چې ہدایت به شروع دا اړه می دور کلک شو ای بس بیا می پروان و به چې مال وخت دا جوا عبدالرحمن دا ما خکر کړ کبا دا ان ایمان ته وی چته ډیر زیات بد کار کوي و صدوی وی دا مخ څور شه دره ګونه نه مړ ډیر خطرناک سړیو او دا ما رګونه دا سره وته نه مړ استر کی استری شولې تر صدوی به ما ته چې بد زکه کړ دي چې طالب لار پلار نو وجل دي خلکو نه دې دی وجل په قصاص کې دا وی وجل جاهد او طالب خود نو وجل دي بل هغه باغیان نو اخو یو جاهد حکومت او باغیان خود چې تا وجل ویری دری دی او اجتماع ته کوم خو هغه غړي او تخدیر افلا چې په دې سټ وای زموږ جامع ګند د نشته او دې ری دی او زه به غم کلک نه سم وړه می دا ذکر کړو پروا مزه زه مړ خو یو ساده لړ به شي ته بعد الله دربار کې مخاوري دولاړ ان شاء الله تعالی به ما ته پسا وځو وې درا فاصله ده ویدر اپا بار میں اس تڑلے ہو اپا اس طور شو بنا روان شو الارے کہ چنرالا وی ادرے ماں چراشے اور دورے کادا موس خوکا عبد الرحمن پا دندہ گئے کرے شکا بادری کا دا دی شکرے خدا دا اللہ تعالی توفیق در کھو دا دی شکرے خدا دا کھا وی ماں چے او دست میں ہو کھو او دورے کادا موس میں کھو وی دے کچھ گورا محسا اصونا حران کھو منڈا بانے وی ماں چے خدا خیر تی بیاس مشو وی چے ماں خطرارا تھی دا وی ماں دے تا عبد الرحمن ماں چے او دے ماں وی تیلے را کچھ دا ابو علی صفاح تا لرکڑا تاستا انام دے چی تانن کما خبر کرد اندر تو خبر رکڑا ویما چی خواه ویما تیلای واقصا ویچ بلا راتلم تیلای مخلی خلق کلاو کرا شرپای وی پک زر اوی یو یو شرپای دو دور کم چال یو چال دو یو کور تا چی راتلم یو پک امنوا دول میوی شلی زر شرپای تو سزام کرا شرپای پسولا کرونو روپای کرونو وی اغا ویچ کور تا دول میوی شلی داد آئی کارو چه سو دنیا تر محبت ساتی اگه حق نیشی بیره حق آقا سو بیره چه دنیا تر محبت نی خانم علیه صلی اللہ فکر فیرام دا کلا چه تیاری گی کنا دا دون کر تو دا یا تو آیا علیه صلی اللہ فکر فیرام سب یاو گر طاقت تلی آنا دا اللہ کافی نفار نفر باندا استفان ولی دے بلکل دے علیه صلی اللہ فکر فیرام دا انا ده الله کافی ده بار نخبل بانده بلکل کافی ده و یو خویفونه که ایرین تا پاکتان چی بید الله ندی مر بدی که مکو ده مطلی و منزل الله او چا چی گمراه که پریدی الله فمارو منها ده نده بایده ده سوگلار خون که و من ید الله چا توفیق ور که الله ده خبل دینم نیشته ده سوگ گمراه کون که علیت الله آنا ده الله بی عزیز و غالب دی انتقام خواهد پر دی اغسطو دویم باب ختم شوائی خالصا ما تدعون من دون الله من اراد ان الله بضره هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. جزاك الله. مقصد سورة زمر نفي شفاعة قهري بالأدلة العقلية صورت په پنځو بابونو کې تقسیم ده دوه بابونه بیان شو د دې دان تر کومې خارجې تلاوت او کوار تبر 45 پورې دا آیاتونه په دې کې دا دریم باب ده په دې کې اول دلیل عقلی الزامی او بیا په دغه ځای کې نفی شرف دعا او فی تفریقی بیا تهدید ورکی مؤمنانو ته بیا ترغیب ورکی الی القرآن بیا دجر بی شرک او بیا دلیل عقلی ولئن سألتهم دلیل عقلی الزامی او کته تپوس کی دی خلقونه کوم خلقونه دا تا چې پال په نور یې رہی دا تا چې رہی چې اولیا بری مړ کی نو آیا دی الله منی کنه منی او کته تپوس کی دی منکرم نه چې من خلق سماوات و ارض چا پیدا کړی سوانات مکا نو خامخا وای الله او الله منی الله به منی او تا بابا باندې مرکی قول بو زجن وا خبر را کی ما دا چا تدعون من دون الله چې تاسو رحمت کوي بيد الله نه ان ارا خبر را کوي ما را اخبروني خبر را کوي ان ارادني الله کچر ارادو کې الله په ما باندې به ضرورت معمول تکلیف سلک تکلیف را ځي هر هو نه کاشفه ضرورت آی دي دا درګاونه هو نه را نه ځکه په دې کې وي د دې پسند کې نجات ته ځکه کې درګار را نور دا کې هم عمر دلته هو نه آدی دا درگاونا لری کون کی تو تکلیف دار لا دری بکی نا استفام دن کار دے او ارادہ نہیں بھی زورن یا ارادہ کی پا ما با بی رحمت دا میرو بات جا آدی دا درگاونا ممسکات و رحمتی بندہون کی رحمت دار لا بند بکی لکا مکی ویل اتر دے انعام کی آت دبر سطرہ کے ویم سسک اللہ بھی زورن فلا کاشفا لہو اللہ دارنگی صورتی یونس کی ویل 107 کی ویم سس کا اللہ بزر فلا کاش فلا ہو اللہ ہو ویورد کبھی خیر فلا را در فضیشتری بیمی شاہ من بادی وہ لغا پورا ہی دارنگی صورت صورت فاتر کی ویل دویم نمرات کے ما ابتہ اللہ علی ناس من رحمتنا فلا ممسک اللہ اما ممسک فلا مرسل من بادی ہی ندل تا وی وی اپریتم خبر را کئی ما دا چاتر مات کو بھی اللہ نے کرادو کہ وہ ماں باندے اللہ تمام لو تکلیف غادی دا درگاہوں نا تو جے دا گئی اگر سوال کھ قبلی گی غادی دا درگاہوں نا کاذ پاس دور لیر کون کی تکلیف دا لری میں کی نشو کرے یا رادو کہ وہ ماں دا ماں دا میرا باتیا غادی دا درگاہوں نا بندو کی رحمت دا اللہ تو دے بغل شی دی شوے دے کنا نو قل حد بی اللہ وا کافی دے مال اللہ کافی دے مارا اللہ یو اللہ برا مات کو ما علیہ توکل و متوکلون اپلے اللہ داندے اس پر دانسان کی اس تحدید کھولیا قوم عملو ویو قوم ازما عمل کوئی پقبل طریقہ کوئی شرکیات بیدات کوئی وسیلی او کوئی دا خبر چی حیات الانبیاء وغیرہ انی عامرون زا عمل کن کے دو بیان دا قرآن دو با قرآن بیانو نظر نے چھ پوہ بشی تا تو پاگا چا چرا بشی تا دا چو با شرمی اغلا را اور واقعی بشی پابان عذابا میں انشاء پا تبو لگی انشاءاللہ ورد لیر اندلا دا چا چھ قرآن بیانو ورد شرک کو اچھے دائی با بچی کتاب بچ کے گی بیا انا انزل نالے کر کتابا بیشک مرالے کر پتابان قرآن ترغی ورد قرآن تا بالحق کے چاق کارشی فمانے تا چاچے ہدایت حاصل کو قرآن مان کی ناسا فلدم تھی فائدہ رضا اندہ دنیا آخرت خشا فمان ذا اللہ تک چی خطا شا شیطان خطا کا لیکن انا سزا دا خطای دا پتا بانے دنیا کے بعد زلل شی فیران اخبو کے بنا تھی مال میں بیدا لگ عزت پہ خرابی گی آخرت کے بجانب تا دی فمان تالے بے وکیل آنے تا پتا دی موار ستا کردکو ستا دی موار دا آنے چی تا دی قرآن تک کینو ستا دی موار بیان دیو کا اوت اللہ یا توفل انفسا دا فیدم دلیل اقلی دے پدی کہ دا تا بیل چھ انسانا تا مکمل دا اللہ پا قبضہ و قدرت کے کپوی خیم دا اللہ پا قبضہ کے او کپا او دویم دا اللہ پا قبضہ کے دا اللہ قبضی نا باہر نے یعنی تا مختاج اللہ تا عاجز دے پیغمبران مر راغلے کنا او دا کیدل بکنا اب دی آیات کے لیے عجیبہ عجیبہ خبری اللہ و توفل انفسا اللہ قبض کئی روحنا دا بدنون ناحین موتی اپ وقت مرد دے کے واللتی اب قبض کئی آغا روح لم تمت چینوی مر فی منامی اپ خوب دا کے نو کم سڑے چی مری دا گروہ اللہ قبض کئی فرق تو پدر یہاں آکم سڑے چی ادشی مرنی دا گروہ قبض کئی خدا مر آگا چی دا تی قبضی چی واپس بیا نرا دی آنا بیا آگا بدن کی دو خوادی دو طاقتی روح دا آگا قبضی خدا دی جواندی دا روح چی قبضی کی اللہ خدا کی یو اثر دا آگا روحوی یا مکمل نی قبضی کرد یا آگا اثر پا کفاتی وی اکم آم چی پا آگے باندے سا آخلی اپا آگے باندے دا تی خوادی را خوادی دا کفا کفاتی نور روح دا دی وقت کم قبضی شرف آگیم قبضی شرف امام ابن جزئی رحمت اللہ علیہ تذہیل کیا معنی کئی وی معنی دا دې اتمان دادا چې ان الله يتوفى النفوس بني ادم على وجهين الله باغ بني ادم روحونه قبضه کوي په دوو طریقو سره احد مې یو طریقه دادا وفات کامل حقيقيه وهي الموت يو روحه وا قبضه کوي چې غوفات کامل غوفات کامل حقيقي دي او دغه مرد و ثاني ادم هغه دي چې وفات النوم چې هغه د وفات النوم دي دی وبدته دي ته وفات ولوي ذکر لئن النائم ذکر وده چې ده کلمې دي په شان د مړي دي په کونی له افسر په دې اعتبار چې ده نه ویني نه ویني نه وري چې ته ودش دی ویني ته چې ودشې نو ته ویني او چې څو یې شو نه نو څه تعبیر شو وای لئن النائم ذکر ادا ګر شافی مسلک دی وای ما وای شافیانو چې مړی وري دا شافی مسلک و دی لئن النائم د دې وجنه چې وده کلمې دې بشاد نه مړی دی تذهیل کې دو جلد کتاب دی او شو قران په اخره کې د تسهیل نه هغه به اکثر کته دغه شو قران به تعریف کوچ د لند تفسیر او ډیر کامل دی معنی ډیر خولي دي لئن نائم کلمه ای ته زکه چې وده په شاد مړی دی هی کو دی په دې دوار چې لا افسر نه ني او دا وری دا فسان شو کنه پوښي او مدارک په دې باندې کی تفسیر په دغه حدیث یاد دی غوي ای یتوفا حین تنام وی قبضه کئی دارو ہو وقت خوب کے وی تشبیح لنائمین بالموتا او دو تشبیح ورکتا مڑو سارا حیتو پدید بابران چی لائی امید دونا چی دا لائی امید دونا چی دا او دا چکم دی تمیز دی شکولی چی دا سڑی را تا گلار دی خدا اتو گلار دیو کنا ولی تطرفونا انا ندی تطرف کولیشی نخوادی دیشی کما نر موتا کذالکا لکا مڑی چی سنگ دی لکا مڑی چی دا رنگی چی نسوی نیا نساوری پا دی امانی دیکی آدی بی سادا تا خیم موسا پا قرآن کی چی او دو ما نفیگی او مڑی نفیگی پا مڑو که او بوری ول نمبر پیغمبر دی پیغمبران سور بقره او بوری آت نمبر 259 درم سفارا 200 او یو کم شپیتا نمبر آتو گوری بزن پیغمبر ده او ده شوه ده لگه او گوری تماشا چه غصه وی او کل ده یا توینی آقا تره مر را قردین تیره ده وینی یعنی خبری چه تیره پیو کلی بانده و یا خوابیتون او دا کل پریوته و علاو جب بخبرو چتونو بانده قال وینی سری اتفاق تقریبا ده اکثر علماء داره چه دی دا سڑه سو کو دا حضر اسلام پیغمبرو دکن سر اللہ خبری کری یا داریک خود داریک خود نبی دکن داریک خبر بو دنیا که اللہ موسیٰ علیہ السلام تر کری اخو بطور فرختی و تر خبری ما کری کنا نو آمو خلق فرختی فدری خبری خود نکری اللہ قالا وی دا انا یو خیاد اللہ پڑکی وی چه سر پکم کے پیت جوندی پکی اللہ دا کری والا چه ما شمان پی جوندی کے او کنا دغشان بعد موت فرد مرضی فامات اللہ میتا آمین نو مرک دلا اللہ سلکالا دے مرو سو ما باتو بیا جوان دے کو سلکالا قالا وی اللہ کم لبیستا سو را وقت تیر کردے دیدا کی قالا وی لبیستو یمنو بعد ما وقت تیر کردے یا ورد یا سی صدرو دے قالا وی اللہ نا بل ادرام نا تا یو رو نه تر بل لبیستا بلکه تا وقت تر کمیه تا آمین سر کلونا پیغمبر در دمه که دفاع تر لان دیده آقا تا نخی دای مڑی جواندی دی او مڑی دی او مڑی او ری دست دی پیغمبر در دمه که دفاع تر دی آقا تا دی دی وی کنجش نشینن بر خبر برد مرد بیداند ماده نر اما چه چر چوی پا کبر کی مرد تا فتش دا ماده و کنر دی آدا یو یوسف گدا در زمودین اولیاء دربار یو منجور دی اگه کتاب نسائخ لیکلی دی تو فتو نسائخ اگه کتاب بکواس لیکلی دی اگه گوری کتاب کرا چی مڑوی نی دا اگه جواب بیا کرده ابو الحسن الدائری کچکول ناما کیا کئی اوی نشنوت او گه احوال اقوال دین دا رسول حق عزیز چوبا مردا اغوی نمردا ہے چه بینت حال زندہ اس یو مڑے د جواندو اس حال نینی نشوند او گئے اخوال زندہ او ندے چرتا دیدی پتی جواندو خبری ہونی دیشی رسول حق عزیز چوبا مردا حق پیغمبر چیز او در سام دید اگر آم مردن دیر چتے دی مدد مردگی سر سال مردن سل کال پس مکی که دا پاس بای مرد پروتو آتا پتن لگی بی خوالاتو سمیل موتاز قرآن قرآن کوئی گو رکھنا چه اللہ وی این نکلاتو الموتا دیگر جا ہم دی قرآن خافر آوان نور دانو که واللہ وی دی آچه انت دوم لادن دی اسم و دعا کم دارنگی وما تبی مصمی منزی قور نور دانو که دیر راگ دی نو دے بھائی مڑی نو گورا پیغمبر دے مڑ دے مڑ شوئے دے مکر پاتر دے اگر نہیں دی ہے ناوری او دارنگی اولیاء دی او دے شیوی دی سورت کاف گوری او دے شیوی دی او درین ساوان نو کارا اللہ او دکڑی دی اجرا پاتے دل دی یو بلنا تا پوس کئی سورت کاف آدم اللہ لسم گوری وکدارک بات نام پشپارت پیلا سمت پارا وکدارک بات نام او دا کرنگی پورتا میکر دیرا لیتسا علو بینام باز پا مانا پورتا کولو پا مانا جو دی کولو مرازی دوڑا مانی دی خام دا کرنگی پورتا میکر دیرا لیتسا علو بینام دا پارا چی تا پودو کی پا خوال میں بین کے قال قائل منام وی اوین کو دینا کم لبیتون سرو وخم تیر کردے قالوا لبثنا من او بعضهم ويدي مغوختر ويدي مغوختر كي يورز ياسي صدر وذي قالوا يا الله قال ربكم اعلم ما لبث ويورز او قول الله سوي آت نبردو پچي سو قولي ولبثوا في كاتما ادي وقتر كو فغار فلكي ثلاثة مئات سنين دريسو كل نوز دار تسخا او زياد كي بيارا بنو تين سو نو سال تین سو نو سر اس پوشے پہ تو دل تک اللہ پاک مڑی مشابہ کری دے دو ادو تھرا دو ادو خطا تا پتہ لگی گا دو مڑ خطا تا پتہ لگی دا دو ادو پتہ لگی گا چاو تیرے ادی تو ترخواہ کینہ تا پتہ لگی تا خبری کوچھے سو ویخشوئے نی نستا خبری غاو نی چی بڑے سو جو اندیشوئے نستا خبری رسا گو آگی پوشے پہ خبرہ تو اسے انہوں نے بھی بیعتان لگے ریٹیوشنو نہیں سے مغصب ہوں اللہ جو توفل آنفوسا اللہ قبضہ کی رونا دبادنہ بواغد مردے کے والتی او قبضہ کی آغا روح لم تا مچی نہیں مر نہیں مر تو قبضہ کی یہ فی منع میں پخوب دا کے اس عدم خیدہ گورا خواہ اٹھو تفصیل چی ماؤں کر آگی حاصل اس دارے فائب سے کل لاتی نیسار کی اللہ زان سہا آغا روح قضا لی الموت چی پیتا لیکلی فاغبانی دا مرگ ایساری کی تر مرگ تر قیامت پوری داندر اپری بدن تخا بدن دندر اپری تر مرگ تر قیامت کلی چی قیامت شی بیا بدن تراشی تجوائی جوانده ده نروخی جوانده ده بدن ده جوانده ویرسل اخرى ار اپری دی اغبل تر نیتی مقر اغبل کم چودی اغا تا روح راشی بیاوا بیو ترائی جاو اگا ویخشی تک شو اس خبرہ اِنَّ فِي دَلِكَ لَا آیَاتِنَا یقین فلی بیان کے خام خام خام خام دلالی در اللہ دیوالی خواہ قبل اچھ سوچ گئی در اللہ پہ کتاب کے بیا تجرم شرکتا ہمیں تخذو من دون اللہ علیہ چے قرآن نہیں ویلی دا بہینو آیا انہی ولدائی بید اللہ نا شفار شفار خلاصہ ان کی فضور ہوا اگر چی دید ایداتی چے تچوی داخل حسول کی اگر چی دے چلائم لکونا شیعا واقدار نویش شی ولا اقرون انا پوکی اسلا پالتا انا خبرنا تا فیجن ننو بل جواب کی قل اللہ شفاعت جمعیا وی خاص اللہ لہ اختیار داخل حسول لٹول دا مانا کتو کی چی اللہ لہ شفارتول اللہ بچہ شفارت کی شفارت عدد کی شفاعنا دے یا واحد دے و شفاع دے نو شب آدی توی چی تیو کار نشی کولی ابل تا ترو دایشی و تا ترو مدد یا کار ترو کی و مدد چی دی تا ترو دایشی و تا شفارت گی دانا نو قل اللہ شفارت جمعی و خاص اللہ لنی خلاصول اختیار دخلاصول رو دول لگا مالکی امید دی له ملک السماوات والارض خاص دی الله له اختیار د اسمانونو د ملکو دی بیا ودی الله توفات کړی شي او بیا دجر مشرکانو ته په انکار د قرآن وایدا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي بیان کړی شي الله یکیو چې یو الله چې تروا دی مشکو کشا دی د اتا دی غوست دی ابي کو ګنور بي سترګويني او بي لاتون ول کوي ايش مادت قلوب الذين تنگ شي زړه دا کتانو چې ما دړې په اخرت باندې چې قیامت نه مني وي دا سبا کوي کوي د مسواک په سره په کار دي نو د مسواک ضرورت خلکو ته او نه زبا دا او د ضرورت او د چل خلکو نه ور دي دا دې سکي وایدا ذکر الذين من دوني او کله چې بيان کې شو کتان چې بي الله دې رحمت کوي دا غی کرامات د دروغ چې کوم خلکو جوړ کړی دي چې اسمان ټیک کړی اوس مکه ټیک کړی دا انور را کوټړو مې اته بیا تفسیرونه دا تب دې خوشاله خوشاله چې دا تو کوئی چې بین الدین جبری یا اسمان تیری زمین تیری یا کنه ولیا دي کدا چا وي چې شم تر دې بابا نور را کوټړو کنه ولیا دي کنه نو دا ته پوتو کا دا ولی وای وای دا غره چې هغه خور کړی و نو په ملتان کې ګردولا مردان کې ګردولا چاور نور کو چاور نه فخور دې غوسه نور سره کوشا نور را کوس کړو هغه پیری تا کړه که څه زبره دوی و ته وی ورته چې دې لا راځي ملتان یو یو نه درا کته کیږي دیو جو ملتان کې ګرمي ده زیاته په دې ملتان نه زیاته ګرمي او سی بیا غلا کې کړه سی بیا لا کې غدې زیاته ګرمي ده صد ملتان نه زیات ګرم خاله بدبخت وه ادا نور چې درا کوس کو او نو دا انور د دې اختیارو اچ را کو دی کو نو چې وګ خلې دین دې اوس په دې چې دې دې دې دې به بریت شو دا انور خو د دې سایندانان وای چې کله دې خپل دا چې کبدا ور الله مقرر کړ کدی نه دې یو دوی چې برا کو دی شو د دنیا وو سو دی دا خو دې په منځ کې فردی الله مقرر کړ دی که یو پرده لري شي دا به ختم شي دې دوار کې دور نه تفش دې دور نه فده کې الکترونیک فاور نه فده کې دور ډیر د دوره بجلی ورکې په سیکنډ کې کم چې سره دا نه دی وایي چې په یو سیکنډ کې دا نور دوره بجلی فاس کوي د ځمکې ته چې کده ک بجلی کې ذرم کم راغی دا ځمکه به ختم شي ا که سیوای کړ بیا هم دا ختمې دا ټول پردې دې مخې ته وتا حجابات دی وتا دوره بجلی د ځمکې په کار ده چې په یو سیکنډ کې که بجلی د ځمکې د خرج کې د نور نه نو دا ک بجلی په کاربونو نشانسته دا خو الله تعالی مفته کړه در کړی دا د نور دا بي دا چې په دې دنیا کې دا سي دم د نور هغه حرارت دي ا دغه دا بيله د شیا جوړي دا ارشي واجه نو نور د په اختیار کو چې را کو دې کو وعده وکړه الله وحده او کله چې بیان کړي شي الله یکیو چې ولدا چې تروا دې موږ خوشاله نو ايش عبادت قلوب الذين تنگ شي روندا اکتا چې ما نړۍ پاغره اړې تنگ شي اډړه غا تنگ سي په مخ راخ کړ شي وذا تطالم اتنا بينات تعرف وجود الذين كفروا المنكر ترتي اج کې تاسو زو په اتر په اتر کې او کر چې بیان کړ شي وذا بوشه وذا تطالم کل چې استې شي په دیوانه اتنا وادي وادي توحید بیان کی غرض شرکی کی پیش نو تعریف وجود لدن کفر منکر پی تا دو کی روان تا دی روان شی دڑا غاثر پا مخ کارا شی ویدا دو کر اللہ دین من دونی آو کل چی بیان کئی شی آو کتا چی بیدا اللہ نرامات کئی دا غی کرامات دا درو خلق شروع کی ازام یست بشرون ناتا پا دی بی خوشحالا خوشحالا وی خطر اخیر اصوار اعوذ باللہ قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر تعالى ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم

چې مړی ناوري ادا موږ مثلا بیان کړه چې پیغمبران ژوند دي په حیات برزخی سره او ژوند در ټول نو چته اده وی نه په دنیاوی سره الله ته فیصله وکي چې دې کوم کې اختلاف کوي ته څنګه منځ کې فیصله وکي یا انت تحکم تو فیصله کې فمن د بندگان خپل په حق کې د دین نه اختلاف نه نه پر سر اختلافات شروع کړي په توحید کې او پوجرتونو کې الله ته فیصله کینو اوس تخویف هغه چاته چې په قران کې اختلاف کړو ولو ان الذين ظلموا د دې آیت په باره کې راځي وای دا آیت چې څوک وای ادا الله نه غواړي سید ابن جبیر وای وای ما ته قران کې دا ته معلوم دی چې هغه آیت څوک وای ابي الله نه څه غواړي الله ولور کوي هغه آیت دا دی چې اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله ولا ورك يعني كده قسم زبردست وسيلة ولو ان لله نستخف ولو ان للذين كثر شيء تفادى كذان چې ظالمان ظالمان شرک کړل بل ثورا مات کوي وسيلي لټي شي ظالمان لازم په مکی ټور او فشان دي سره دي نور دبل شي لفت ربي من طول عذابه نو فیدیه ورکی فاغی بانده ده منزول عذابه ده بد عذاب نه ده بچاو پرا ده قیامت نو ما تو قبل منم ده لو جواب حضب ده تاکه صورت مایده که تیر شو ده مرد 36 ده که ما تو قبل منو قبول بانشی دینا و بدالا من اللہ او قربش دیتا طرف ده اللہ نا چی نو دهی پای بانده گمان کن که دهی خوی چی من خک کارو نکو کنا دهی خوی چی ده کار خود منگا دیر خده دا به تفاوت ولګي چې قرآن خلاف کوم کول نیوړی اوري وي وسیلې شته په دې نه ستشته او بعدا او بعدا نام اثرګن مشیدې د فارا بعدا دا دې کړو دې خلاف هغه نه کای کوم هغه دې چې وسیلې مسلې کولې او حق به ما انا دل بش پر باندې سزا دا چې دې پر ټوک کوم کې قرآن پر ټوک د قرآن خلاف دا قرآن تر ټوک دي چې قران وینه کمه ایتو نه وینه مې ایتو دی وینه جو دي قران وینه ان کلا تو مو دی وینه او قران په دین ما را وینه اخلا به دا ټوکې نه دي فایدا ما اوس حالت د مشرک انسان فایدا ما تر انسان کله چورته کې مشرک انسان ته تکلیف د چغه کې منتا یا الله ثم اذا خولنا نعمتا بیا کل چور کوم دتا یو نعمت د خپل تر بچي ورکی مال ورکی نو قال وای دی انما اوتیتو علی علم یقینا را کړی شما ته دا نعمت علی علم په سبب د پوهې زما دا زما تجربه یا علی علم په علم باندې دا الله په ما باندې انشاء الله زه دې لایق وم جواب نه نه دا په تا الله پوه نو چې دا ته لایق نه وي بل یې فتنه ده بلکې دا امتحان دی لیکن امتحان ته خلکو نه لا لمن فیگی پتہ اکثر ویلو دا خبره کدا چې مخې دینو قارون دا ویلو چې انما اوتیدو علی علم عندي زور قصص کې ویلو کنا آیت نمبر 78 کې قد قال الذين پتہ اکثر ویلو دا خبره آکتا چې مخې دینو نو فائدہ ورن کاږي تا آغا چې وغه کوم کی امر دول څه فائدہ ورن فاتابو سیات ما کذبو ورته لغیتا بدای د خپل عمل اچ کړو ولذي ظلموا کذان چې ظالمانی مشرکان دي من اول موجوده ونه اوس چې دا خبره کوي زر چې ورته دیتا بدای دا هغه چې کړی دي اده وم وما موج به موج دې دې کمزور کون کې الله الله چې رحم اخلاص ا نه پویږي دې چې الله پراخ مال چاله جو هوښه تنګي چاله جو هوښه شیدا د الله کار دی ان فی ذلک الآیات یګر په دې بیان کې خامخا دلایل دا د دیواله قوم له ایمان راوړي دا د پښتو اوس ترغیب ورکې توبې ته ټول عمر دې بدای کړی ټول عمر ظلمونه کړی دي د دنیا دې خوړلې دي د غیر الله د دنیا دې ورکړي یا کله خلاف چې بابا مې خلاصې او توبه وتراشه قل یا عباد الینا و یا بندگان ته چې او ما بندگانو ا کته اطرف ولا انفسهم چې زیاتې کړې په خپل دانو باندې شرک کړې بدعت کړې قران خلاف کړې لا تقنطوا برحمت الله من امید کړې ده مې رحمت یاد الله نه بشکاله بخنه کړې ګناونو ټول ګناونو الله ماف کړي انیسا کې چوي لور تانس کې چې ان الله لا خور شرک بي وي قرماتو دا کلمه انشاء اثر کې د شرک نه علاوه چې تور ګناونه دي نو دا سره چې الله کتاب تکيني دا معاف کیږي چې کیني ابه ان شروع کی یو شرک دا چې عمل دی چې د متوبه واسه که توبه نیستی او تر قران نه ارته کې چې استاد عقیله چې بوز وګوري بوز خداسي نو معاف کېدل دي نشته انه هو الغفور الرحيم یقین دا الله نه بخون کې مهربان راو ګرځي الی ربکم یعنی الی توحید ربکم یا الی کتاب ربکم راو ګرځي دا الله کی تخپل رب کتاب تا اغاړه کی دی الله ته مخ کې دی چې رب ایت تا دا بیا وسات امداد شي کوله بیا ترجمه القران واتبعوا او تابع شي د خپل یا کتاب تر لګل شي تاسو ته درسته مخ کې چې راشته ته او از تا راشته ته تا دا نعذاب و طلبه دو فیگهی کل کتاب کل خبری اخر حدیث پوشه دی کتاب توی دا کل کتاب ده پوشه انتا قولو او دا بیانی چی که نی قرآن تارکان انتا قولا نبتون چی اونو یا نبتون قیامت که بیا دا عذاب وقت یا حطرتا و افسوس زمان پاغمان چې ما کمی کړو فی جنب الله پاغ دا اللہ کی بیا بدا وی های چی دو قرآن تا ناسوی و این کنتو ایقین ومدر لمن ساخرین خامخا دا توکو کون کنا ما او توک کوری نو های بیا بدا وی اس کی نراش توکی مکو کنا او تقولا یونو یو نفس و ان اللہ حدانی قجرمات اللہ توفیق را کرد خبال کتاب خامخا ومدر دا متقیانا اللہ مسلمان کړه نور څه کې راځه کې نه کړم او ته خپل یو نو یا نفس فاغو کې چې وینې ادم چې لو ان لی کردن هاي کاش کې چر شی مال ورکړه دنیا ته شبد نه کان نه نو کې نه اوس کنه بلا بشق خد جا الله وتی بشق خد جا کاتی فتا اکثر اغلی تا تا تو نه زما تقدیم کو تا په دی باندې او ځان دې غټو غنه زان دی غټ ګڼه او کون ته مل کافرین او ته د منکرین او پر د قیامت بینی با کدا چې دروغ وي په الله باندې په الله دروغ وي چې مړ یو رې مړ راسي او جو مو سودا او وسیله شته د دواتو مخونه به تطوري ا نه د په جانم کې زائد وختون ګور قران ونجل الذين اخلاقك الله كثان اتقوا اچیزان چیری دلو دا اللہ نا یری دلو دا اللہ نا قرآن بیان کرو بی مفادت ایم پسابب دا بی مفادت ایم پسابب دا حمد بی فوز ایم حمد اکڑو گرمی کراتل سردائی کراتل باران کراتل پا گٹو بنا سو پرشون بنا سو تڑکی دل نا تنگی دل تڑکی دل با خویا تنگی دل نا نو دی غیمت کرو دا اللہ کتاب دا رو نو دی با اللہ بچ کی لا متمتو او باندې دې ته تاسو ته استکلیف ولا یو یادو نه ودی غم جن شي سلور باب لاړو پینځم باب تر اخره دي پینځم باب کې اول دور توحید پاتم قرباني او دا اوم دلیل اقلیم دی چې ټول مخلوق دی محتاج دی نو متطرف څنګه شو تصرف د خالقیت په کار دی الله خالق كل شيء الله پیدا کوونکی دی روش دی ک پیغمبران دی مخلوق دی ک اولیاء دی مخلوق دی ک فرشتي دی مخلوق دی یہ مخلوق نه خاجه دی نه متصل د کوم نه شه الله د بلن څنګه شه داتا څنګه شه غو څنګه شه او والا کل شيء وکیل او دا الله پر ذمہ دی موار دی لو مقال سماوات الارض خاط دی الله نه چابیان اسمان از مکو دی دسمانون دا خدانو چابیان از سقه دی دسمکو دا خدانو چابیان از سقه دی و این من شن اللہ اندانا خدانو اللہ ما سقه دی نیشتر مگر ما دا خدانی را غی دی تا سلوستو سورت حجر که نمبر 20 که غالبا دیو جنا مگر تا که دا شیخ عبدالخادر جلانی اگر قول دکرنو چاو یا طالب الاشای من غیری ما انت عاقلون اے غفتون کیا دسی دنو دا اللہ نا بغیر دبل چانا ما انت عاقلون تاکہ اکل نیشتے تو ہوئے ہر شیعن لیتا پی خدایان اللہ آدھا تو شیشتے دا اللہ خدانو کی نیشتے تو بلنے خوارے وی اللہ وی ادغت ادي دغت ايات بيش بدل كي كوي من شان الا عندنا خدائن وله مقادير سب مقادير سماوات الارض خاص دي الله لا چابياني داس باندې مو کو داس باندې خدانو د مو کو خدانو چابيان الله ته نو داتا په کوم نه راي غوث په کوم نه راي بدبخت ولذي كفر بيات الله تخويب عاقتان چنکار کو به د الله بل تغوسی وي بل ته داتا وي نو لا کوم خاطرون دک خدان داتا ونه بیا ده و بغیر د الله نه تامروني اعبد ايها الجاهلون ا بغیر د الله نه تاسو وینا کوي ما ته چې ته عبادت وکما اے جاهلانو جاهلا تما ته چې قران ته بلا و بل سره والا جاهلا او ته وای چې بل ته आवाज وکړه جاهلا ولقد اوهلك دلیل وحی او فذكر وحی شدتا تا عاقتان دو ایشو چه مخکستان و پیغمبران و غدارا لین اشرکتا کجرتا شرکو کبل تا دیوازو که بل دیادر نادر مشکل کشا و منا داتا دیو منا لین اشرکتا کجرتا شرکو کل احفرتان نامالو که خامخا برباد بشیستا عمال موز روجی حجون هرسل اغرال امخ کتیر شو بزرد نام کی آیت نمرتا سیکی پوش ذالکو دالله یهدی بی منشا دا توفیق دا اللہ دے توفیق دے پدی چالے چوکا غشی اتل سے ہمارا چیز کر شیعت نمرتا سکیا نام کی بیادا ویلو چی دار کہو دا اللہ یا دیوی میشا ولو اشرکو او کفر کرے پیغمبران شرک کرے فرض کرے اللہ دا فردیات دے لہ بطن لہ بدعان ما کانو یعملون خامخا پر بادشو دے دین آغش دے کون کیو دا پیغمبر عمل کشتر کو کہ بلتے داتا ہوئی بلی عدر نادر مانا بلی مشکل و شاہ مانا بلی علم الغیب مانا دا پیغمبر عمال برباد دی نو دا چی مولا تے وئی بل علم الغیب دے دا عمال برباد دی نو موتی تے وئی مزار چا پتے کی او غوث العظم بابا تا وئی داتا ہو تا وئی مشکل و شاہ مانی حضر مانی نادر مانی و دا عمال برباد دی دی نو چی دا امام دا خود دا امام ابو نفر مطلع مسلک دے وئی الامام زامن امام زیموار دی کر امام مس خراب شو اند مسلمان ټول خراب شو ا امام شافعی وی ایولینا ال امام لیس بزامن امام زیموار دی و جن امام شافعی مسلک دا چې امام بم کړه کدا نور وکړت نو که امام نه غلطی وشي اند امام مس خرابیږي یو ځل کوت امام مس کوی او جماعت کوي نو سر نو ولار امام سره مازیګر مو نو ما تر یو کس ادری دا انا اغنی ورکات تلو نجی من گوز سلامی دا اغنی ما تلو کمو اغنی پاتی دیکو تی اوقات را اغنی پدی شاہ بانی دا تی لاز کی خود مسئلہ جو خود ریزا مایش دا دست او کرا وزو مسئلہ نو خبارا اللہ تی والا پدی بانی دا تی کی خود اغنی سر جو خود ریزا نو ما خود ذکر اسکارو پر گوی دمی قتل میں چیز دیسی کئی نیچ دنگ اگر ٹیٹ شا اگر دک پتی دمی اللہ اکبر وی اندیمو تر ٹیٹ شا نگر سامی اللہ علی مخان اقمان حمیدہ وی اندیمو تر نیخ شا نگر بیا چلا اندی تا دیمو تر بسر نا پسل او رب رکاو داغ نا کی ناسا داب کی ناسا زو سوات پا انتظار مورگا دیو اس کا خلاتی گند ایدوار در برابر ہم او دو مسئلی زی خبر نیم پخ پلدانی بان کل کل دا توشی خیر ها چای موزو کن مواتی لگر تا سوک پیدا من موزو که نو مداد داده پدی موزو که بیا ما ده خپل مقتدی و ویده مستا موزنه ویده ما موز شه ویده پویا پا مثلا ویده ما موز شه ماله که نه شه استا موز ویده ما شه ویده اول سڑه خلال عدده داله موزو که ویده ما موز شه ویده امام سه بکتو امام سه بیسه چل دیجی ما داشتن اگو خانده یه عجیبی خبردارا ویده ده موز شه ویده دده موش شده ما اولی بس اگه هم دوره یا با پویا و یا با نو پویا اگه ده موش شده خواه ما خواه دلیل خواه پا شما چه ده سنگ چلو شد زمان یا ملگره و عبدالرحیم مولانا سیبا اگه سازلان مواتای ده شان چلو شد اگه او خواه دلیده چل ما ترم شد به ما ده مازیگر موزو که انجی موز میو که ده یاری جوی ده ما خودست نو نجرو باز یو دم ما سلام جار باز موس خوشم اما جی ماندار کی نیخا ای ولی ایما چې ما او دست نو کړې او زدم او دست کوم بیا موږ کوو وستا نه شه د موږ شوې ده ایما د جله کس نه شوې نه ستا نه شوې او تور شو دست کوه خپل موږ کوم شوې ده ښه یدو ته دا ما ته چې مولای صاحب دان پوې کا مسله وګوره بیا خبر وکړه ته نه پوې په مسله ی خلک لا اېدا ریان دریان شوما ویران پتاوی ګورما شایبی راو باتم او ایرانی راو باتم هندی راو باتم پتاوی بیوی لٹ پڑ لٹ کری بی مثال نراو دی یو نومام راو باتم کتابو نای را تاڑی رو طول مکدر بای بس خلی را مان بایی گی چی داتن چند بی نا تا بی خیال شا شغل اسلام را فدر کتابون تا بی وید نر بچی علم نکنا وی چی راوام او تا بی اگه مثال دی را خاک کلاو کرا اگه وی دک خبرو کرا چې د حنفیانو په دین باندې امام ضامن دی نو کله امام موز شي یا یو دست نو یا ته به موز کې غلطی رااله ان ټول موز فاسد شي خراب شي باطل شي یا فاسد شي او د امام شافعي مسلک داره چې امام ضامن نه دی نو کله امام موز نه شي یا به ودا ته ولاړو او یا چې کوم نه سر تیس پوز کاته نه لاړه په موز کې ان نور شي وی دي غیر مقلدین په دې مودرې غره دایم دا کوم دغه مسلک دی چې تا به شي کیس به کړی او ورته بستا مو خراب شي هغه وای منی پا کنه په کپرو منی لګیدلی خو چې اوچي لوندنه ان جما خام نه منی په کپرا لګیدم سر د خام خو چې شي ان به زه به موس کیږي او وای چې आवाज چې بوی په سړی نه لګي आवाज ته اون ټارونه کی او بیا مو خیر که باټ په مازه مازه دي نه دی نه یې ارتو دریږي ارتا چې سره ارتو دریږي بیا आवाज نه کوي کنه دا تنگ چې دریږي نه خامہ خا چې دریږي بیا ټر ټر आवाज وکړي نه دا چې ورته دریږي موزه خراب شي ګره خا موزه به خراب وي نو دا یو مسلک دار شافعانو چې ال امام له ته بزامینونو او زمون مسلک دار چې وو ال امام زامینونو ایمان امام چې کوم ذمہوار دی کله امام موږ چې مشرک دی امام مخ ته ولاړ دی داغه موږ نه شو ستاره کوم نه نو شو بدعتی دی ان بدعتی موږ نه شو ستاره کوم نه نو شو چې موتی سے وای ځا په موږ کیږي الله نبی اسلام ته وی لئن اشرکتا کتا شرک د خدای صفات دی بل چاله وی یا د مخلوق صفات الله ما الله دی محتاج وګړي چې نه ته ولي دی دا لحبتنا مالوك خامخا بربادشت عمل تش بربادشنا نا ولا تكونن من الخاطرين خامخا شبتا ونیان نبی صاحب خود نکو شرک خدا تا تا ما تنبیر را کنچه کفرد که ما محبوب پیغمبر کفرد که غشر کو دا غامال بربادو استابا نو بربادی بل اللہ فعبود بلکه خاص دا اللہ عباد کوا او شد تابدار دا اللہ نا او زجر مشرکان تا او تعدیم نکو مشرکان دا اللہ پورا تعدیم چه دا خدای صفت بلوی دا خدا اللہ بی قدر دا والارد و حال لا دے چه دا مکر طول پا قبض دا اللہ کوئی پورا دا قیامت آسمان بران غخ دشی پا خیلات دا اللہ کی دا اللہ قدرت تا گورا قبض و ای گوٹی تا ان دا ټول از مکه بدل دا لکه دا طاقت به کیناره دا که دوی ته خدما د یو سوکوم نه ته خدما د یو ګوتیوم نه او دا اسمان نو مرا توشی د الله د خیل از نه دا ټول دنیا مطلب چې د الله د یو ګوت مساوی نه وښه دا داسې الله دی سبحانه فاق د الله وتعالى مجر اډیو چدانه دې وسه سره جوړی وانو فغب فی تور اسبا استخوی بی اقروی اسبا دا قیامت افو بولی پش بیلائی که فسائق من فی سماواتی نو بی ہوشا بشی آتو چو اسمانو کی داو تو اس بزمان کی اللہ من شاء اللہ لیکن آتو چو غاڑی اللہ بی ہوشا دشی حدیث دی بخاری دی مسلم دی نبی اسلام وائی ویچی قیامش فا اکونو اول من رفع فا اکونو اول من رفع رأسو زبرون به سړیم چې سر بر اوچت کوم دا قبر نه फायदा انا به موسی ناتاب د موسی علی السلام وینم چې اخذن بقائم متی من قوائم العرش د عرش د یو فاینه به یو فای او خپل نیو دي نو فلا ادری نو زه نه فوت باندې فوی کوم چې عرفارا سو قبلی اذمانه مخکې هغه قبر نه وته او کان ممن استثنا الله یا دغه هغه چانو چې الله دې مستطاع کړو د څه دوجې چې دې په دنیا کې بوښ شو کنه چې ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فتبصرني، فلما تجلى رب للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وإذا أديش بيوش شوين وإذا نفو يقما شزمان مخ كده دي روته ده بل أراد نبي السلام وإذا بردو بي روته ودلت ويش دورا فات موقرم ودبا دي بدار شفايا بيراتي داد مسلم أغم سيدي سدام سيدي سن فوشي زنم فوی گنچ دے مانا مخی باز بے او کدے اللہ استثنان کردے دے فدارو بیوشی نور آگلے دکا چھ بزبان دنیا کے بیوشی را آگلو چھوی ماتا اللہ دانو خو فلما تجل رب للجبل جال او دکا و خر موسا صحیقا موسا اسلام بیوش شو واللہ وعلم نو اللہ وی طول با بیوش شی سمان فیز فی اخرى بیا فوکو علشی پرینش پیلا کے برل بل فوبه ولشي فاذام قيامنا ناتا بدي بيولار ينظرون غريبا يوبتا واشترقت الارض بنور ربيا او پرق بويز مكا فساو درنا اور کو درب دد الله نور سماوات الارض تاكلوس نور في نور پيت كان الله رنا اور کو کر اسمان مگر دن تک وي واشترقت الارض بنور ربيا او پرق بويز مكا فساو درنا اور کو درب دان جدا دا فدور پس په سبب بي سبب نور ربها په سبب ده بي سبب يدا په سبب در ناور کو درپ دي او ديال کتاب حکيم خود شمل نامه عمل نامه او رابو سي پیغمبران او غوان غواهان د هر زمانه چا چې قران بيان کړو انا غي بيان کی جلال قران بيان کړو فلان کی مندر فلان کی نه وقود بين من الحق افي تدب شي په مندي کی په پورا پورا ادي سره دې اته دي شي کې او فيت كل نفس نه ا پورا پورا پور کرشي اري اون سا بندا دا چکړيو ادي سره په او دا الله پورا پاغه وځ دي کوي وسيق الذين او سيساب جو جانم جنت روان شي وسيق الذين كفروا اوران با کرشی آگذان چه کپر کرو پتر دو جانم زمران ڈالی ڈالی تو سورت دومی سورت زمر حتی دا جاگوا حتی آگے کر چراشی جانم تا فتحات ابوابا فرابانشتشی دروازی یو دم با دروازی کلاوشی چه اگر بڑا تی پرسی نو لگی وقال لهم حضان تو ابوی دیتا در بانچان دو جانم آنور آگل تاو تا پیغمبران استازو نا استازی چه لستر پتازبان ایتون در استازو څوک راغله نو څوک پنځ پیره چې ستاسو د قرآن بیان کړو ایا رولې وي تاسو د ملا قادر ستاسو چې د دین رولې دی له عمل کړو ته دنیا لګیا وي نو قالو به دی بلا بشک راغلو ولیکن حقت کلمۃ العذاب لیکن ثابت شو حکم د عذاب پک په منکرین ځان تاسو کافر وي عقیدت خلابا با جانم او بر شدن شی با درازو جانم همیشه با افردی که ولی عقیده نو ٹھیک شوی نفبی سمسان متکبرین نو دیر بد زایده تا وقتون کل قرآن وزیق اللہ دین تقو اران بکرشا کدان چی ریدل در اقفلنا یا ریدل یو مسئله بیان کرو توحید قرآن بیان کرو دروان بکرشی فترد جانت زمران ڈالی ڈالی او سادان با دیمخ که دی ورکسی حتی دا جا ہوا شیخ با مون مخی مور پسیو زبا مخیم تاز برا پسیو تاز شاگردان و تاز بودی تاز بودی مخی خواه دا عجیبا جی با خوان بای خواه حتی ازا جاوا حتی که کلچراشی دی جانت تا و او غفتیت حال لاری فرانسی و پراتی درواز مخی نام فرانسی دستالیخ تو میلو نا بنا قیبوی پا دی باید لگی لر اینا اچه لر نا دی ار خوشحال شی خوشبوی و تروسی وقالم خناتوا ابوی دیتا در بیان چاند جانم سلام علیکم بچوئی بچ بچوئی بچ مبارک شما دیتوی سلام دا تحدیی کلا سلام دا ترحیبی دار کلی لکا زور دا نام چون کی تیر شو کلا سلام دا متارکتوی لکا مریم کی تیر شو کی قال سلام علیک ساستغفر لکا رب دی انہو کان بی خفیا او کلا سلام پا مانا دا بیانی اکی دا خاتم الجاہلون خالو سلاما دا سلام بڑی رو مانو دے انا چی اردا کے دنیا گڑا وڑا نا دنیا گڑا وڑا نا سلام علیکم بچاوار پتا دے بچوئی بچو ٹپ تم اگیو یو سړیو په یو کور خوند لرته ټیک د ډوډۍ په وخت باندې راته یو ورځ ښځه خو ډوډۍ ته کېنه کیچړې پخ کړو او په کیچړې کې غوړی اچولو دې کې سړی راښکاره شو سړی ښځه سړي ته وایي وایي بدبخته خو بیا راغی وایي څه وکړو ښځه ورته ویره یو چل کوم وایي تغه مونږ دی نن زه برابر وم چې راغی انجوړې دې ښځې خاوند طرف سے جنگ جوړ شو نو ته یې سړیا ا دا سره کینا په دې منځ کې دی پلا ا نو خدای سړدوی ای سړی تا نه څنګه شو بس خو نن نه بعد ا زما دا لار ځان ته کر خرا کنه غوړي ځان ته استا دا لار یان غوړي هغه ځان ته واړو دا سره دې بل کر چې خو دې له هم سم چل ور دي ا جوړ دی وی د مټه والا به خورې مو کو جن ګور دا دنیا ګډ وړه دا پاره ګل دنیا ګډو دا دنیا لکه ون ژوند ګور جنگ مکوي دنیا ګډو دا نو د مرته ګډو اٹ کړی دي ون د امر ته چې سلام کې نو مړی وري نه وا سلام پسو ما دنیا ګډو ډو ما کنه ګډو ته اولی کې قران کې سلام پسو ما نور راغله تپتوم خوشاله و تیږي یا پاک پاک شوي تا ته پاک ای تا ته فدخلوا خالدین د نشي ته پامیشا او وای دا جنتان د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله غدا تلی چې رښتیا کرم سره واده پم ته وینو چې قرآن تکی نه ته جنت ته بزوي او قدم ته مر جنت ته بزوي ورثنا الارض اب میراث کرا کرم له اسما کا جنت میراث د بابا نتبو من الجنت زاید د موږ د جنت نه کوم لږ دم خو خوي فنی ما در عاملین نو زه که ته د اجر د عمل کوم کې عمل ستو وي قران ته خان وتر ملائکته اوینی بات ملائکه حافین من حول عرش کتاب دار بيد الله چار چار فردوس نه یا چار چار پر وګاړي یسبحون بحمد ربهم پاکی به بیان نه اپ د الله جل پاک نه باندې نه چې نه پتی پتون در خپل باندې ولګي او خود به نه بل حق اپ ته دا کوشش په باندې کی پورا پورا وقل الحمد لله او بل شي د خدای مناسب تعریفونه خاص الله لدی رب العالمین چې رب مخلوقات دې نو مقصد د صورتو نفی شفاعت قریب الادل العقلیا او رد شبهات د مشرکانو صورت پیږي سی او تفصیل نشته اوریدل کچا ذکرې مبارک دې چې ځانې ذکر الله دې په کوه